guy wears my mind. I don't hear the words, but lips are moving. Tried to get fine another day. Now I'm falling in love as she's walking away. About the one that got away. Son, I missed my chance. Don't you let regret take place of the dreams you have to chase. Ask her to dance. Come on, son. You might fall down on your face. Roll the dice and have some faith. Don't be falling in love as she's walking away. When your heart won't tell your mind to tell your mouth what it should say. May have lost this battle, live to fight another day. Don't be falling in love as she's walking away. With a and ends with a wine, takes forever getting ready, so she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well, it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. And wears her heart on her. Yeah, she's crazy, but her crazy's beautiful to me. She makes plans for the weekend, can't wait to go out. Till she changes her mind, says let's stay on the couch and watch TV. Falls asleep. Crazy's beautiful to me. She's addicted. RelaxingJazz.com. From the Sky News Centre at 2, a review's found an investigation into child sexual exploitation in Manchester failed the very victims it was meant to protect. Officers didn't investigate dozens of people accused of grooming in 2004, despite being handed clear evidence. Former detective-turned-whistleblower Maggie Oliver worked on a review which was ordered after the death of a rape victim in the city. Those children were just cast to the wind, left to their own devices. Nobody cared about them. And I am talking about the people at the top of the police. Labour's asking the government to intervene to protect the airline Flybe, which is in financial trouble. But it doesn't want air passenger duties scrapped. The party thinks that would make a mockery of the country's aim to slash emissions. Downing Street says Britain's willing to work with the US on a new way of stopping Iran developing nuclear weapons. The UK, France and Germany have triggered a dispute mechanism in the current deal, known as the JCPOA. Iran said last week it was scrapping all limits on enriching uranium. The Foreign Secretary Dominic Raab says its behaviour is unacceptable. Time and time again, we've expressed our serious concerns to Iran and urged it to come back into compliance. Time and time again, in its statements, and more importantly, through its actions, it has refused, undermining the very integrity of the deal and flouting its international commitments. The Prime Minister's written to Nicola Sturgeon to rule out a second referendum on Scottish independence. Scotland's First Minister says the Conservatives are terrified of Scotland's right to choose. Ireland's to have a general election on the 8th of February. The Prime Minister's asking the President to dissolve Parliament this afternoon. And Huawei says it's confident it will be granted approval to build part of the UK's 5G network. Concerns have been raised about the Chinese technology firm's close links to the government in Beijing. Tonight's FA Cup third round replay between Tranmere and Watford has been postponed because of a waterlogged pitch elsewhere. Between Junction 6 Watlington and Junction 8 Oxford. Now, hazardous weather means the M48 Sembridge eastbound that's heading into England from Wales currently closed due to the strong wind, so the diversion is to use the M4 Prince of Wales Bridge. Heading into Wales, the M48 Sembridge does have a lane open. Speed restriction set to 40 miles an hour, although it is closed to high-sided vehicles. On the M4, hazardous driving conditions mean the Britain Ferry Bridge has... Bus stop, wet day, she's there, I say, reshell my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. They see that Iran is moving away. It's a risky move because it could empower the hardliners in Iran who will say, you see, we can't trust the Europeans. They are worthless. So we should move away from the nuclear deal even more so. And it could embolden the U.S. to say to the Europeans, well, now that you've triggered this and now that you're going to see Iran is not going to re-enter into compliance, it's time to reimpose sanctions. So they're trying to buy time, but they risk being squeezed by both Iran and the United States. Well, when you say they're trying to buy time, I mean, how much time is there? Because if it is a risky strategy, it's quite likely that it'll fail, not least in the light of what we were hearing from our previous speaker, that already the hardline elements inside Iran appear to be prevailing. Correct. I mean, they have, as I say, they have a few months. Maybe they could try to extend it beyond it because there's no obligation to reimpose sanctions. It's just the pressure will rise if they cannot resolve this issue and if Iran continues to be in breach of provisions of the nuclear deal. So they are putting a little bit of gun to their own head by starting this clock. But as you say, I mean, there's a very real risk that the deal collapses. Crisis Group every year publishes a report that looks back at what the status of the JCPOA is. And not coincidentally, the title of the one we're coming out with tomorrow is called A Requiem? Because the odds of this deal surviving are getting lower and lower by the day. A grim picture painted there by Robert Malley, president of the International Crisis Group, former special assistant to President Barack Obama, who, of course, led the United States towards signing that deal in the first place. So you're listening to the BBC World Service. I'm Razia Iqbal. This is NewsHour. Coming up later in today's programme, we have a report from the area close to Taal volcano in the Philippines. Ash from the volcano is causing havoc with people's lives. You can hear the wind in the trees, and what that's doing is displacing the ash from these. De flyr alltid fort från vår tid. Det var du som förändrade hela mitt liv. För en stund så var du bara min. Jag fick vandra med dig genom livet en tid. Allt för vacker för att vara sann. Och jag lyssnar nu efter steg vid min dörr. Men jag vet, ingenting blir som förr. Inte en dag utan dig i mina tankar. Inte en natt utan dig i min dröm. Och den tid som vi haft. Januari 15, 22 och 10. tisdag den 14 januari. Klockan är 14:30 och senaste nytt från Omni handlar om att demokraterna Elizabeth Warren och Bernie Sanders strider inför öppen ridå. Regeringen gör omstart med kritiserade samordningsnummer och det milda vintervädret gör att pollensäsongen smygstartar. Du lyssnar på Omnipod. Jag heter Matilda Glaser. Och vi börjar i USA där de demokratiska primärvalskandidaterna Bernie Sanders och Elizabeth Warren har kastats in i ett hett ordbråk under de senaste dagarna. Bråket intensifierades igår när källor uppgav för CNN att Sanders under ett privat möte med Warren 2018 sagt att han inte tror att en kvinna kan bli president. Uttalandet bekräftades av Warren men beskrivs som galna lögner av Sanders. Här har vi Sanders politiska rådgivare Jeff Weaver när han grillades av CNN igår kväll. So what you're saying is that she said, "Hey Bernie, glad to see you. Hey Elizabeth, how are you? Hey, I'm running for president, Bernie. Oh, a woman can't win. Is that how the conversation went? I don't think so. Look, I think they talked about the 2020 race." Utvecklingen oroar demokratiska politiker som vill skapa en enad front på partiets vänsterkant. Och många kommer följa primärvalsdebatten i natt med stort intresse. Nu inrikes. Församlingsmedlemmarna i Philadelphia-församlingen i Knutby tvingades passa upp på pastorn Åsa Waldau eftersom hon hade status som Kristi brud och därmed stod längst upp i hierarkin. Det sa åklagare Liselott Herrkänd under den första dagen av rättegången mot Waldau och två andra tidigare pastorer som anklagas för misshandel och flera andra brott. Våldet i församlingen ska enligt åklagarna eskalerat över tid och medlemmarna ska ha fått straff som att behöva sova utomhus eller inte få vara med sin familj. Åklagaren och advokaternas sakframställning hålls öppet medan alla förhör i rättegången kommer hållas bakom stängda dörrar för att skydda identiteten på målsägande i åtalspunkten som gäller sexualbrott. Och nu ska det handla om politik. Regeringen stramar åt systemet med samordningsnummer i syfte att minska bidragsfusk och brottslighet. Det säger finansminister Magdalena Andersson på en presskonferens. Vi gör en omstart av systemet med samordningsnummer som är ett register som idag inte är aktuellt. Och det stora förslaget är att vi föreslår att samordningsnummer automatiskt ska avregistreras efter 5 år om det inte är så att de fortfarande används. Samordningsnumren är en identitetsbeteckning för personer som inte är folkbokförda i Sverige. Och både polisen och Skatteverket har tidigare larmat om problem kopplade till systemet. Även Kristdemokraterna och Moderaterna har riktat kritik mot regeringen i frågan och föreslagit att alla samordningsnummer ska återkallas. Förändringarna som presenterades av regeringen idag innebär även att Skatteverket ska kunna avregistrera numren om de upptäcker fel. Vänsterpartiet kräver att regeringen skjuter till 10 miljarder kronor extra till Sveriges kommuner. Och om man säger nej till det så kommer vänstern istället söka samtal med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det säger partiledaren Jonas Sjöstedt på en pressträff. Och jag hoppas att regeringen är beredd att ge mer. Om de inte är det så är vi beredda att börja förhandla redan imorgon med Moderaterna och Kristdemokraterna om att se till att inleda operation Rädda välfärden 2020. Bara någon timme innan Sjöstedts presskonferens mötte Moderaternas partiledare Ulf Kristersson pressen och meddelade även han att hans parti vill se satsningar på kommunerna. Kristersson vill se vad han beskriver som ett räddningspaket för välfärd och trygghet som ska innehålla satsningar på sammanlagt 3 miljarder kronor. För att bekosta det föreslår Moderaterna ett stopp för det så kallade ingångsavdraget och att man drar ner på biståndet. Iran kommer straffa de personer som var ansvariga för att det ukrainska passagerarplanet sköts ner i förra veckan. Det säger president Hassan Rouhani i ett TV-sänt tal. Där in dastan nemitune faqat yek fard moqassir bashe. Det är inte möjligt att bara en person ska utses till syndare för den här händelsen, säger Rouhani. Det är inte möjligt att bara den personen som tryckte på knappen ska bära skulden. Presidenten meddelar också att händelsen kommer utredas noggrant för att säkerställa att något liknande aldrig händer igen. Totalt dog 176 människor när flygplanet sköts ner och av dem var 17 hemmahörande i Sverige. Bränderna i Australien har fått luftkvaliteten i Melbourne att sjunka till en nivå som lokala myndigheter beskriver som den sämsta i världen. I think overnight for Melbourne it did reach the worst in the world. It will improve through the course of today, I'm told by the chief environmental scientist. So with warmer temperatures that particulate matter will lift. But yes, it has been very very poor in Melbourne overnight. Och enligt NASA färdas brandröken från Australien nu ett helt varv runt jorden innan den återvänder till landet. Redan för en knapp vecka sedan visade satellitbilder att röken nått halvvägs. De många åskoväder som orsakats av hettan har lett till att röken skjutits upp i stratosfären. Och enligt NASA kan röken i och med det också påverka de atmosfäriska förhållandena globalt. Nu några korta ekonominyheter. Frankrike, Storbritannien och Tyskland bekräftar att man utlöste en konfliktlösningsmekanism som finns i kärnavtalet med Iran från 2015. Iran har successivt överträtt sina befogenheter sedan USA drog sig ur avtalet. Och nyligen sa landet att man tänker överge alla begränsningar när det gäller produktionen av anrikat uran. Den tidigare socialdemokratiska finansministern Erik Åsbrink får en knäpp på näsan av Skatteverket. Det rapporterar Expressen med hänvisning till uppgifter från nyhetsbyrån Siren. Skatteverket hittade en utdelning på 173 000 kronor i årsredovisningen från Åsbrinks konsultbolag som inte togs upp i hans deklaration. Något som han själv beskriver som en miss. Världens största riskkapitalbolag BlackRock kommer sätta klimatfrågan i centrum av sin investeringsstrategi. Det skriver grundaren och vd:n Larry Fink i sitt årliga brev till världens vd:ar. Fink skriver att företag, investerare och regeringar måste förbereda sig för en betydande omfördelning av kapital. Och att det är ett skifte som kommer märkas av när millennials tar över makten. Liberalernas tidigare partiledare Jan Björklund kommer utses till ny ambassadör i Rom. Det är för tidningen Fokus. En källa säger till tidningen att beslutet fattades på Utrikesdepartementets personalavdelning strax före jul och att utnämningen tagit tid eftersom Björklund rekryterats utifrån. En vulkan på Galapagosön Fernandina har fått ett utbrott. Det uppger ekvadorianska myndigheter enligt AFP. Ingen människa är bosatt på ön, men miljön är unik. På ön finns bland annat pingviner, leguaner och Galapagosskarven. Och ekosystemet beskrivs som mycket känsligt och oerhört viktigt. Galapagosöarnas fauna finns med på UNESCOs världsarvslista. Utbrottet tros ha startat i söndags. Och en flod med lava ska ha runnit ner från den 1467 meter höga vulkanen till kusten. Och sist ska det handla om att det ovanligt milda vintervädret gör att al och hassel blommar. Och det innebär att pollensäsongen redan har smygstartat. Pollenexperten Agneta Ekebom beskriver det som att just de två växterna chansar lite och låter sitt pollen flyga iväg. Men att de sen tar paus om det blir kallare igen. Det är det punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Thank you. välkomna till kasino. Alltså, wait. Det är som kasino med V istället för N. Välkomna till kasino med V istället för N. Bryt. Det är som kasino... Bryt. Kasino med ett V. Kasino.se. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Som vanligt jobbar min gäst som polis. Skiljer sig lite från mina vanliga gäster då Björn, som min gäst heter, jobbar som polis i Berlin. Hur funkar det? Ska vi ha en podd på svenska med en tysk polis? Jajamensan, vi går utanför ramarna lite grann och det är ju det som är så roligt. Tycker du att Snutsnack är... Herzlich willkommen, Björn. Hallo, danke schön. Wie geht es dir? Sehr gut, danke. Wie geht es dir, Hasse? Auch sehr gut. Ja, det där var ju en lite udda början på podden Snutsnack. Men det finns en anledning, Björn, till varför jag pratar lite tysk med dig. Dels är jag glad, för jag själv är ju halvtysk. Men du jobbar som polis, men var? Ja, precis. Jag jobbar som polis i Berlin, i Tysklands fina och mindre fina huvudstad. Men du pratar helt perfekt svenska. Precis. Jag är född i Tyskland av tyska föräldrar. Sen någon gång när jag var en liten pojke så sa pappa en dag: nu flyttar vi till Sverige. Och då flyttade vi till Sverige. Så jag är uppvuxen i Kalmar, i lilla Kalmar. Ja, gick större delen av min skoltid där och tog studenten 2013 innan jag flyttade tillbaka till Tyskland för att bli polis där. Okej, men var planen liksom att bli polis i Tyskland? Alltså, fanns det en sån plan hos dig? Planen var endast att bli polis och ja, det har alltid varit min dröm. Jag ville bli polis så snabbt som möjligt, så i Sverige var det på den tiden, det är ju bara 6 år sedan. Men då var det så att man behövde vara 20 år gammal för att ens kunna söka. Och man måste ha sina slutbetyg från studenten i handen innan man kan påbörja ansökningsprocessen. Sen läste min far faktiskt på nätet att i Berlin, där kan man söka till polisen medan man fortfarande går sista året på gymnasiet. Så jag flög till Berlin under trean på gymnasiet några dagar, gjorde ansökningstesterna och sen efter att jag hade tagit studenten så kunde jag lämna in mina slutbetyg för att avsluta processen. Och så kunde jag börja på polishögskolan direkt efter sommaren där, så jag slapp göra någonting annat än att vara polis eller plugga till polis. Okej. Men hur bevandrad var du i? Jag tänker, nu har du båda dina föräldrar från Tyskland. Min mamma är från Tyskland och vi pratade ju lite tyska hemma och sådär. Så jag har ju aldrig pluggat tyska, utan jag har ju lärt mig det bara genom att lyssna och prata själv och sådär. Men tyska grammatiken, tänker jag. Jag frågade dig precis innan här om några prepositioner. Men hur var det att göra testerna på tyska så här, om du är uppvuxen och gått skolan i Sverige? Ja, precis. Det var... faktiskt en utmaning, trodde jag att det skulle vara i alla fall, eftersom ja, jag har ju bara gått i svensk skola förutom ettan och tvåan, kanske trean i Tyskland också. Alltså första åren då? Precis, så jag hade ju precis lärt mig skriva och läsa lite grann på tyska, men min svenska var ju betydligt bättre då. Men ja, det gick vägen och jag kom in på första försöket där, så det kändes bra. Kul. Och hur var, vi har ju pratat i den här podden om den svenska polisskolan, men hur var det att komma ner då till den tyska polisskolan? Hur många skolor finns det? Det är klart, nu är det olika regioner i Tyskland och sådär, så det fungerar lite annorlunda. Men vi går till Berlin då. Hur, Finns det bara en skola i Berlin? Ja, precis. Det man måste veta om det där är ju att Tyskland först och främst är ju en federal stat med 16 olika delstater, eller förbundsländer, bundesländer som de kallar dem. Och det har väldigt stor inverkan även på polisen, för att varje enskild delstat har sin egna polismyndighet som kan skilja väldigt mycket på ekonomi, till och med uniformer, bilar, utrustning och till och med polislagen. Sen är det så därtill att i Tyskland, åtminstone i de flesta delstaterna och även i Berlin, så finns det tre olika nivåer av polisutbildning. Den vanliga är precis som här, man pluggar 2 år och går ett halvårs aspirant. Sedan finns den som kallas högre polisutbildningen, vilken jag valde. Det är en 3-årig akademisk utbildning som också innehåller ett halvårs praktik eller aspiranttjänstgöring. Enda skillnaden är egentligen att efter att du är klar med den högre polisutbildningen så blir du inspektör direkt, så du hoppar över assistentgraden. Men i övrigt är det ingen större skillnad. Du lär dig lite mer fördjupat om olika ämnen. Men är det mer befälsföring också man pluggar, eller? Tanken på längre sikt är absolut att man ska ha ledningsfunktioner snabbare. Problemet är att i början, eller ja, problemet, det är ju rätt att man gör samma sak i början, nämligen åker radiobil. Så när jag var klar 2016 så åkte jag radiobil precis som alla andra som hade gått den vanliga polisutbildningen, så att säga. Och det är enligt min åsikt i alla fall ett ganska orättvist system, eftersom det ledde till att jag, när jag kom ut, så hade jag en silvrig stjärna på axeln, var polizeikommissar. Låter som kommissarie, det är det givetvis inte, utan det motsvarar inspektören. Och kollegan som satt bredvid mig, han hade varit polis i 25 år, men var polizeiobermeister, det vill säga i princip streck PA. Okej, polisassistent. Precis, och det gör ju att jag formellt var hans chef i den radiobilen inom ingripande verksamheten. Givetvis var jag i alla fall, så hade jag så stor insikt att jag förstår ju att jag som helt ny, som räv som man kallar det i Sverige, just det. Det har jag lärt mig nu. Jag kan givetvis inte någonting ännu om hur det är att vara polis, så jag lät ju honom bestämma allt, och det är han som har erfarenheten. Men dessvärre finns det några enstaka kollegor som när de hade gått den högre polisutbildningen var lite arroganta och menade, ja, titta på axelklaffen, det är jag som är din chef, jag säger åt dig vad du ska göra. Och det är väldigt okay. Orättvist och pinsamt. Ja, precis. Sen är väl jag uppfattar det, nu sa jag i början, alltså, vi getes dia, alltså jag duade dig, vilket jag skulle göra i Sverige, till och med kanske när rikspolischefen var gäst i podden, så duade vi varandra så här. Men kanske skulle jag ha sagt då ni, då skulle man väl säga vi getes innan då. Men hur är det då med den här hierarkin och det här att man niar varandra och sådär, hur fungerar det? Bara en sån språklig sak som skiljer sig, tycker jag, lite mellan det tyska och svenska språket. Precis. I Tyskland är det väldigt viktigt att man är artig och niar främmande personer. Sen just inom polisen, polisen i Tyskland är precis som i Sverige en väldigt sammansvetsad grupp som är vänskapliga och nära varandra helt enkelt. Så att i Tyskland är det så att de som har gått den vanliga och den högre polisutbildningen, det vill säga de som har blåa och silvriga stjärnor på axelklaffarna, de duar alltid varandra redan från början, även om de inte känner varandra. Vilket är ovanligt inom andra yrkeskårer i Tyskland. Sen finns det dock det som jag inte har kommit till, den tredje nivån på polisutbildningen. Det är högre polisutbildningen, eller högsta polisutbildningen. Det är endast en polischefsutbildning. Så jag till exempel, om jag skulle göra bra ifrån mig och mina chefer vill att jag ska få ansöka till den högsta polisutbildningen om några år när jag har lite mer erfarenhet och har utövat fler funktioner, så finns det möjlighet att på den bacheloren i polisvetenskap som jag har nu lägga på en master. Och den är då på nationell polishögskola endast för denna chefsutbildning. Och då när man är klar med den har man gyllene stjärnor på axelklaffarna och tjänstegraden som man får då motsvara polisintendenten här och uppåt. Okej. Ja, då har vi lite kort skillnad där. Det finns alltså tre olika polisutbildningar och du har gått den mitt emellan då, kan vi säga. Precis, så kan man säga. Och det jag tänkte komma till där eftersom du frågade om duandet och niandet. Just det. Märkligt nog är det där gränsen går. Så fort en chef har en gyllene stjärna på axelklaffen, då är det absolut otänkbart att dua honom. Utan då är det ni som gäller, om man inte känner honom väldigt väl. Och det är sällan cheferna erbjuder att dua dem om man inte känner dem, kanske från den perioden som de fortfarande var i en lägre hierarki. Men det är också någon sån gammal tysk uppfostransgrej att man ska då nia sin chef. Och det jag pratade lite med morsan om, men hon menar på det ska man göra. Saker som kanske känns lite onaturligt för en svensk, som egentligen duar alla. Men nu är ju du i Sverige av en polisiär anledning faktiskt. Hur kommer det sig att den tyska polisen Björn är i Sverige? Ja, precis. Jag har fått äran att tjänstgöra en hel månad faktiskt med Norrmalmspolisen här. Ja, det är inom ramen för ett delvis program som syftar till personalutveckling av mig själv. Men också så har jag ju fått ett uppdrag av min myndighet att lära mig av svensk polis helt enkelt. Och komma hem med en längre rapport om hur man jobbar här och vad vi kanske kan förbättra hos oss. Just det. För det här var ju någonting du fick ansöka då? Ja, precis. Det var många som sökte det. Och ja, jag vet inte. Jag tror det var 5 stycken i vår 17 000 kollegor och stora polismyndighet i Berlin som fick möjligheten att åka 4 veckor till ett annat land i Europa och titta på hur polisarbetet fungerade. Hur länge har du varit här nu då? Jag har varit här sedan 2 veckor ungefär. Haft möjligheten att träffa oerhört många väldigt schyssta professionella kollegor, främst inom ingripande verksamheten. Eftersom det var det jag sysslade med fram till början av detta år också. Jag åkte radiobil i Berlin i det polisdistriktet som egentligen motsvarar Norrmalms lokalpolisområde ganska mycket. Eftersom i Berlin jobbade jag också i de områdena där verkligen turistgrejerna finns. Som, ja, du kanske har varit i Berlin då och vet att Brandenburger Tor, Riksdagen, Potsdamer Plats, de områdena låg i mitt område. Det kan vara jämförbart med huvudstadens Norrmalms lokalpolisområde. Och dessutom ska jag nu den sista veckan här i oktober få arbeta med kollegorna på nationella operativa avdelningens internationella enhet. Eftersom det är den enheten som, eller i alla fall motsvarigheten till den enheten som jag jobbar på nu i Berlin. Okej. Skulle du kunna komma på det första, någon skillnad som du märkte när du kom till och besökte nu svensk polis här och Norrmalmspolisen? Var det någonting som du fick upp ögonen för som skilde sig det mot finns, den tyska? Det, absolut, och det finns så oerhört många skillnader att vi inte kan få plats med det här i det här programmet eller de 10 närmaste poddarna. Men när du säger bara när jag kom in så kan man redan se att byggnadsskyddet i Sverige är betydligt bättre. Hos oss är det i princip att varje medborgare kan gå in och stå i princip när han kom in redan mitt emot vakthavande befäl. Och i Sverige är det ju väldigt stor skillnad, särskilt på de skyddsobjekten som vi har här på Kungsholmen. Där det är en beväpnad skyddsvakt bakom pansarglas som sitter och en vanlig medborgare har i princip ingen möjlighet att ens komma fram till polisbefälen. I Tyskland är det mer öppet, vilket är positivt, men också betydligt mindre säkert, vilket är negativt. Just det. Okej, så du märkte skillnad direkt där alltså. Men om man tänker som polis då, så borde vi ju hitta skillnader alltså rent lagtekniskt när man är ute och jobbar som ingripande polis. Vad skulle du säga? Har du varit ute och åkt också med Norrmalmspolisen? Ja, det har jag. Jag har främst åkt radiobil inom ingripande verksamheten här, men också jobbat lite med fokusområde Klara, Plattangruppen, områdespolisen där. Och vad gäller lagstiftningen så måste man veta att i Tyskland är visserligen straffrätten federal, den är likadan överallt i Tyskland. Men polislagen kan skilja sig åt mellan de olika delstaterna. Och i Berlin så finns det några grejer som jag ärligt talat kommer sakna nu efter att ha varit här. Det kan handla om enkla grejer som en lobb här. Vi har väldigt svårt att hitta något lagutrymme så att vi kan spärra in stökiga, fulla personer för att få bort dem från gatan, för att förhindra eventuella kommande brott. Sen vet jag att lagen om vård av omhändertagande av berusade personer. Precis. Ja. Sen vet jag att den är en vårdlag, givetvis. Mm. Men i själva verket så tjänar den ju till att få bort personer som annars hade ofta utgjort en fara för andra ute på gatan. Och vi har i sådana fall, om vi inte har något brott som har begåtts, endast möjligheten att avvisa personen, men inte att låsa in personen. Det är någonting jag saknar i Berlin. Okej. Jag kan tänka att det finns även en del stök där på helgerna. Vi pratar ju mycket om gängkriminalitet till exempel i Sverige just nu. Det är väldigt aktuellt om att gängen, folk skjuter varandra och så vidare och så vidare. Hur ser det ut i vi kan ta just Berlin då, där du jobbar. Vi har också stora problem med, i Tyskland kallar vi det klankriminalitet. Men det skiljer sig åt hur det ser ut i Sverige. Hos oss är det vanligen stora familjer från arabiska länder som håller sin business, så att säga, sin kriminalitet vad gäller alla de som jobbar med, som begår brott tillsammans, har vanligen samma efternamn. Medan här har jag förstått att det oftast är lite lösare sammansatta nätverk i förorterna som inte måste ha samma etniska bakgrund utan mer har växt upp tillsammans helt enkelt. Sen måste man tyvärr konstatera att i Tyskland har inte deras konflikter, gängens konflikter, riktigt nått allmänheten på det sätt att det utspelas strider mitt ute på gatan. Det är extremt mycket allvarligare i Sverige och det är få kollegor i Berlin som tror mig när jag berättar att det här i Sverige sker en skjutning var och varannan dag mer eller mindre, att det kastas handgranater, att det sprängs byggnader. Ser ni inte det på samma sätt i Tyskland? Absolut inte. En anekdot som jag kan nämna är att jag hade förmånen att få åka med Malmöpolisen faktiskt precis när jag var klar polis 2016. Då var jag hos dem i 2 veckor. Väldigt professionella och imponerande kollegor hur de handskas med den extrema situationen där. Och jag kan ju säga att under de 2 veckorna så var det, vad jag kommer ihåg, flera skjutningar som kollegorna åkte på bara under 2 veckor. Under de 3 år jag har varit polis i Berlin så kan jag endast komma ihåg 2 skjutningar. Mm. Så det är en absurd stor skillnad. Och de få skjutningar, eller om det finns någon enstaka sprängning, de har inte riskerat allmänhetens liv, medan man här har exempel på oskyldiga som har dödats. Ja, vi har ett antal exempel tyvärr där oskyldiga dödas, så vi har ju bara i närtid då, det kanske mest spektakulära som blev väldigt omtalat var ju en mamma som blev skjuten i huvudet i samband med någon form av gänguppgörelse då. Och, men det som är tragiskt tycker jag, det är väl att man bläddrar förbi det här nu när man läser sin dagstidning eller sånt där och tänker ja, det är en skjutning till, en skjutning till. Och det är ju jätteintressant att höra att Berlin som man ser då som en stor stad, att det inte skulle ske där på samma sätt som i Sverige. Vad tänker du som tysk polis när du ser den här skillnaden? Är det någon spontan tanke kring varför det sker? Eller? Ja, det är väldigt enkelt. Det är ju bara Sveriges politiker som kan hållas ansvariga för det. Jag tycker det är väldigt synd att när man läser tidningar eller sociala medier så är det ofta svenskar eller folk som bor i Sverige som klagar på polisen helt enkelt och på enskilda poliser. Och efter att ha varit med här och sett hur polisen jobbar så är jag övertygad om att de enskilda poliserna gör absolut allt de kan. De är oerhört motiverade. De anstränger sig in till bristningsgränsen för att upprätthålla någon slags lag och ordning. Men de som har gett upphov till den här situationen, det är ju politiker som inte har prioriterat polisen och resten av rättsväsendet tillräckligt mycket vad gäller resurser och personal. Men också, och det måste man säga som det är, haft en ansvarslös invandringspolitik som har spett på kriminaliteten ännu mer. I Tyskland har vi också många exempel på att de gäng som redan var väl etablerade utnyttjade flyktingar för sina ärenden och försatte dem i en kriminell bana, vilket antagligen inte hade skett annars som utan de hade ju antagligen valt en hederlig väg i livet, men tyska gäng såg det som en enkel möjlighet att rekrytera folk som pratar samma språk som de kanske och utföra drogtransporter och andra grejer åt dem. Och i Sverige är det ju på många sätt samma sak, att den stora invandringen har gjort det ännu mer ansträngt vad gäller lag och ordning. Invandringen har ju varit en stor fråga i Sverige som man länge inte har fått prata om. Det har ju varit så att det är som att svenskarna har varit så, vår statsminister själv satt någon gång, varit naiva. Vi har varit naiva har han sagt, men jag ska förenkla och säga så här. Ibland så tror kanske svenskar, jag generaliserar nu, att människor som är på flykt bara är goda människor. Men givetvis så är, när det kommer stora grupper av människor så innehåller det både snälla människor och mindre snälla och också grovt kriminella människor. Och det är oavsett var man kommer ifrån, och det där har vi haft lite svårt att prata om i Sverige faktiskt. Och integration och immigration och assimilation och allt vad man än vill benämna det har varit någonting som har varit lite no-no. För att det värsta en svensk någonsin kan bli kallad är ju då rasist. Så att man måste tycka då förut att alla som kommer från ett annat land är snälla. Men så är det faktiskt inte. Och det får man ju som polis erfara ganska tidigt, att oavsett vad man har för härkomst så kan man ju vara både snygg, ful, vacker, kriminell eller väldigt skötsam. Fy fan, ni är. Nu är det riktigt kallt ute, även för en älg. Innan vi lyssnar vidare på Björn och hur det är att jobba som polis i Berlin, så vill jag passa på att pusha för livepodden som är på Skalateatern i Stockholm den 1 april. Där ska vi prata om polisfilmer. Jag har bjudit in Eva Röse och Micke Tornving som båda spelat poliser på film. Och vi ska höra lite hur man förbereder sig inför en sån sak. Men givetvis också ska vi höra vad de har för favoriter. Ja, vi kommer helt enkelt vrida och vända på ämnet polisfilmer. Och det vore ju jättekul om du kom och lyssnade. Gå in på snutsnack.se, läs lite mer där och köp din biljett redan idag. Hoppas vi ses. Men jag vet också att ni har annan, om vi säger att vi har skjutningar och sprängningar i Sverige som ni kanske inte har i Berlin på det sättet, så vet jag att du nämnde här innan för mig barnprostitution i Tiergarten. Precis. Vad är det? Det ser vi ju inte i Stockholm. I alla fall har det inte talats om det på det sättet. Vad är det för någonting? Precis. Och det är egentligen min lilla historia här som jag tänkte berätta från min polisvardag i Tyskland. Och jag måste anmärka det att det är inget stort fenomen på det sättet. Nej. Utan det var i alla fall några enskilda förundersökningar där jag liksom fick stenen i rullning, eller vad man säger svenska. Okay. Det var när jag var ganska ny polis, hade inte många månaders erfarenhet, som vi, min kollega och jag i radiobilen fick ärendet att åka till Tiergarten, som då är den största parken i Berlin. Översatt Djurgården. Fick ärendet att åka till, de sa det rätt ut på ledningscentralen, barnprostitution. Och det var inget ärende eller ens något fenomen som vi hade haft att göra med eller knappt hört tidigare. Mm. Vi åkte in till en del av Tiergarten som är känd för att det är en väldigt stor mötesplats för homosexuella i stan helt enkelt, och där pratade vi med några killar som satt där på en bänk och nämnde att vi hade fått uppdraget att åka hit för att ledningscentralen hade fått nys om att det skulle finnas barn som prostituerar sig där. Och var ni där i uniform då eller? Precis, med en helt vanlig radiobil, och det var nästan det mest skrämmande när de personerna som satt där på parkbänken bara rakt ut, ja absolut, det känner vi till, det har varit så i flera veckor och det finns 8-10-åriga killar som cyklar runt här som erbjuder sexuella tjänster. Mm. Och bara det uttalandet gjorde mig så extremt förbannad, för att jag trodde det var en självklarhet att varje vanlig människa skulle ringa polisen så fort man får nys om det där. Mm. Men det hade alltså pågått i flera veckor utan att de personerna som brukar befinna sig i den här delen av parken ens hade övervägt att ringa polisen. Mm. Sen menar de själva, underströk de att vi har inget med sånt där att göra, och det är mycket möjligt, men varför han då, ursäkta mig, men då måste man ju ringa polisen direkt när man får höra en sån grej. Mm. De berättade även att så fort vi uniformerade poliser åker omkring där i Tiergarten, så kommer de här killarna försvinna på sina cyklar, vilket föranledde oss att helt enkelt dra spott därifrån och ringa en spaningsgrupp. Mm. Som då bara någon halvtimme senare, när de hade gått runt där i civila kläder, hade lyckats få tag på en av de här grabbarna och kallade dit oss igen då. Och det här var en, jag skulle säga 8-årig pojke från Rumänien som inte talade någon särskilt god tyska. Men när vi frågade honom vad han sysslade med här och så menade han att han bara var ute och cyklade här, började gråta, ville gå hem till sina föräldrar, sa han, och så vidare. Mm. Men Vi hade ju pratat med ett antal vittnen som hade bekräftat att ja, det här är en av de killarna som helt enkelt erbjuder sexuella tjänster till den här communityn av homosexuella män som rör sig i Tiergatan där. Och därför kunde vi inte släppa det. Vi tog med honom till stationen, lyckades i alla fall utreda hans identitet. Som sagt, en 8-åring från Rumänien som ja, inte var särskilt samarbetsvillig. Mm. Men en kvinnlig kollega lyckades sen i ett enskilt samtal få ut från honom att jag gör det jag måste göra. Okay. Och annars har mina föräldrar sagt att vi måste åka hem till Rumänien. Och det vill inte jag att mina föräldrar ska tvingas göra. Så jag gör det som måste göras. Och vi hade ju fått dessförinnan ett antal väldigt verkligen förskräckliga vittnesmål om att de helt enkelt cyklade runt, visade sina könsorgan för de här gubbarna som satt där i parken, erbjöd sexuella tjänster och sen då och då försvann med en sån där gubbe i buskarna helt enkelt. Okay. Så min kollega och jag var väldigt väldigt tagna av det här ärendet. Mm. Jag är annars, som tur är, kanske inte den som blir särskilt påverkad av det jag ser i mitt yrke som polis, eftersom ja, det hade gått en för nära om man varje gång funderar jättemycket på allvarliga våldsbrott och självmord och allt annat hemskt som man får uppleva i sin polisvardag. Mm. Men där var jag faktiskt, det tog på mig på något sätt. Och min kollega och jag gjorde verkligen allt för att försöka hjälpa den här killen. Vi ringde en domare för att försöka anordna att den här killen egentligen med tvång tas ut ur den här familjen tills man har kunnat utreda vad det är som har hänt. Mm. För att det var väldigt tydligt att han sa jag tänker inte egentligen säga någonting mer om det här och jag vill hem till min familj och jag kommer gå hem till min familj så fort ni släpper mig. Och vi ringde olika ungdomsjourer, SOS, tyska socialtjänsten, massor med olika. Men kunde de inte på något sätt, fanns det ingen lagstiftning där som man kan så att säga omplacera? Eller, men han var inte tysk medborgare då? Nej, precis. Men det ska ju inte spela någon roll i mina ögon i alla fall. Och det var väldigt sorgsamt att sen få höra från alla olika institutioner och domare, åklagare och andra människor som vi ringde att ja, bara med det lilla ni har, det tyckte de var väldigt lite, det vi hade. Jag tycker att det är tillräckligt för att i alla fall påbörja en förundersökning och under den tiden se till att man skyddar det här barnet från vidare sexuella övergrepp. Mm. Men nej, de tyckte inte att det räckte, så till slut fick vi efter ett, jag tror vi jobbade 19 timmar den dagen. Mm. 19 timmars pass, skjutsa hem, eller inte skjutsa hem utan skjutsa honom till socialtjänsten, ungdomsjouren där vi visste att eftersom det inte är någon stängd avdelning så kommer han lämna där så fort han kommer dit. Och precis så var det också. Så han åkte hem till sina föräldrar samma dag. Och inte ens någon spaningsresurs fick vi för att i alla fall kunna följa honom och ta reda på vart hans föräldrar bor, vart de här misstänkta bor som mer eller mindre säljer sina barn. Mm, men halkar till sin egen son då typ? Precis, så allvarligt var det faktiskt. Och jag var vanlig ingripande polis. Jag hade inte med utredningen att göra och det ledde till att jag fick inte höra knappt någonting mer om det här ärendet fram till bara för några månader sedan när jag blev kallad som vittne till en rättegång. Mm. Där man som tur var då hade lyckats gripa efter en väldigt lång och väldigt stor utredning, lyckats gripa De båda papporna till de här två killarna. Man fick även tag på den andra killen som hade tvingats sälja sin egna kropp. Hade lyckats gripa dem hemma i Rumänien. Fått dem transporterade till Tyskland. Och med mitt vittnesmål och många andra vittnesmål sen så lyckades i alla fall rättsväsendet att ge dem långa fängelsestraff på, jag är osäker nu om det var 6 eller 8 år, men de är i alla fall borta ett tag och killarna befinner sig i säkerhet nu. Det var ju skönt att höra. Det finns ju många nivåer här tycker jag på det här caset som jag tycker är väldigt intressant. Dels kan man ju börja på den nivån när du säger att ärenden du åker på, du ser mycket saker i din vardag som polisman, att du ser självmord, du ser grovt våld och så vidare, det berör inte så mycket. Men sen så kommer du till den 8-åriga killen, så känner du att här händer det någonting. Det kan man ha förståelse för, det kommer till barn, vi är lite känsliga kring vad som händer barn och så. Men just det här, vad människor gör mot andra människor, är, tycker jag på något sätt kan twista min hjärna så mycket. Och i det här har vi dels vad jag generellt var, vilka elaka saker, men också mot sitt eget barn. Alltså man förstår ju att fattigdom är jobbigt och så, men det är väl väldigt få som skulle kasta ut sin son eller dotter som 8-åring för att sälja sig själv för att få pengar. Så många nivåer av ren och skär ondska här tycker man ju. Precis så är det. Alltså, ordet ondska beskriver det verkligen. Det är så jag känner och det är så nog vi alla vanliga människor känner. Det är så oförställbart, så absurt att tänka sig att de här papporna sålde sina egna 8-åriga barn till olika vidriga gubbar som utnyttjade dem sexuellt. Så att papporna, ja, vad vet jag vad de gjorde med pengarna. Men det kändes väldigt hemskt, ja. Hur är lagstiftningen där i Tyskland gällande liksom sälja och köpa sexuella tjänster? I Sverige är det ju inte illegalt att sälja, utan men däremot är det illegalt att köpa en sexuell tjänst. Hur ser det ut i Tyskland? Precis. I Tyskland så är även köpet av sexuella tjänster lagligt. Det legaliserades för många år sedan och det finns olika åsikter om det där, men i allmänhet så är faktiskt den tyska approachen annorlunda än den svenska, nämligen att man tycker att genom att både säljandet och köpandet av sexuella tjänster är lagligt så är det lättare att komma åt den verkliga brottsligheten bakom, som trafficking, som koppleri, som sexuella övergrepp och misshandel, eftersom det är inte så att det inte finns prostitution i Sverige, men det är så att det är mer, ja, gömt och underground på det sättet. Just. Genom den här lagstiftningen, det är det många tyskar som anser att vi har lättare att motarbeta de här brotten som jag nämnde, som trafficking och koppleri, eftersom ja, tjejerna de står ute på gatan, men man kan prata med dem, man kan utreda deras hallikar, sätta dem bakom mås och bom. Så det finns faktiskt många personer som anser att det är den smartare lagstiftningen för att ja, kunna hjälpa de prostituerade som inte vill vara i det yrket, om man säger så. Just det. Och sätta förbrytarna bakom galler då. Mm. Ja, också svårt. Jag tycker det finns en del kloka resonemang i det tyska sättet att se på det också. Men är det så att du åker Mercedes när du kör radiobil eller? Jag önskar att jag hade gjort det. Alltså, de har ju sett i alla fall Mercedes. Absolut. Och det är för att ja, där kommer vi återigen till att de 16 olika delstaterna i Tyskland skiljer sig åt markant. vad gäller polisens utrustning, bilar och så vidare. Det har främst politiska anledningar även där. Berlin till exempel, trots att det är huvudstaden, så har vi de lägsta lönerna, de sämsta bilarna och den sämsta utrustningen, måste jag faktiskt säga. Det känns absurt i och med att det är huvudstaden. Men anledningen är faktiskt att vi har länge haft en vänsterregering i Berlin. Och som det är i Sverige också, så är konservativa partier mer för att satsa resurser på lagordning, i alla fall enligt min åsikt. Man kan se det i Tyskland väldigt, väldigt uppenbart. Att nere i Bayern i södra Tyskland, där har det varit konservativa regeringar med Kristdemokraterna i spetsen i de sista 1000 åren, så att säga. Okay. Och där kör de en feta BMW 5-serie. Där har de näst högsta lönerna i Tyskland vad gäller polisen. Medan jag som lever i en under ett rödgrönt styre då, jag kör runt i en gammal skrotig Opel som radiobil. Opel? Finns den kvar? Den finns kvar, i alla fall i Berlin. Det är helt absurt när man jämför svenska polisbilar. Kollegorna har ju visat mig nu de nya V90 och alla andra polisbilar har ju alltid varit specialbyggda just för att vara polisbilar. Det är förstärkta bromsar, det är ett skydd för underredet, det är de största motorerna, det är blåljus runt om, det är Pullman-systemet i bilen. Vad är det för någonting, Pullman-systemet? Ja, Pullman är ju deras interaktiva skärm längst fram i bilen. Där man har möjlighet att både använda radion men också navigera till ärendet, kontrollera blåljus och så vidare. Och en tysk polisbil då, nej, så kan man inte säga, utan en berlinsk polisbil. Just det. Det är då en gammal Opel Zafira. Det är typ en familjebil som de har satt ett blåljus uppe på. Ingenting visade han om eller så. Och sen satt i en polisradio. Och så, då är det klart. Då tycker de att det är en polisbil. Men, så det kan vara så stor skillnad alltså? Det är extremt stor skillnad. Oj. Som sagt, i Bayern, då där har de polisbilar som är värda att kallas polisbilar. Där är det 5-serie och X3 och så vidare som har bra utrustning. Nu händer det faktiskt, det måste man säga. Nu händer det saker i Berlin sedan två år tillbaka. Främst egentligen på grund av, jag vill inte säga tack vare, för man hade ju hellre varit utan det hemska terrordådet i Berlin när lastbilen... Det var julmarknad där, va? Precis, precis. Terroristen som körde in på en julmarknad med lastbilen där. Men den enda positiva konsekvensen av detta hemska terrordåd var att även de rödgröna politikerna insåg att vi måste satsa på polisens utrustning, och sen dess har det förändrats mycket till det bättre faktiskt. Vi har fått bättre utrustning vad gäller att bekämpa terror, och nu plötsligt satsas det på polisen. Men det tar lång tid att förbättra det som har varit så misskött så länge. Hur är det att vara statsanställd i Tyskland då? Man har väl vissa förmåner som statsanställd där som man kanske inte har i Sverige, va? Om jag inte missminner mig helt. Absolut, och det är på både gott och ont. Nu den 1 oktober, precis innan jag flög hit till Stockholm, så blev jag tjänsteman på livstid, kallas det i Tyskland. Tjänsteman på livstid? Precis, det är egentligen bara en yrkesstatus som är väldigt, väldigt säker. Så den uppnår man i regel om man är frisk och inte har tabbat sig på något sätt efter 3 års aktiv tjänst inom polisen eller andra statliga myndigheter. Inte alla, men många statliga myndigheter. Och det innebär egentligen att du kan inte sägas upp, med undantaget att du kan sägas upp om du begår ett brott och döms till minst 1 års fängelse. Okay. Och det positivt på det sättet att det är ju en förmån för en polis att ja, vara helt säker på att om du vill jobba kvar i det här yrket så kan du göra det hela livet. Du kommer inte sägas upp även om det är dåliga statsfinanser eller liknande. Eller sägas upp av, på grund av bagateller. Samtidigt är det, kan det vara en negativ grej för att ja, även inom polisen så finns det ett par svarta får, ruttna ägg eller vad man säger. Absolut, absolut. Och de vill vi inte ha där egentligen. Man vill ju ha bra kollegor och bra rykte och så vidare. Precis, och då tror jag att man inom svensk polis har större, ja, bättre möjlighet att bli av med dem genom, genom systemet här med polisens ansvarsnämnd, tror jag det heter. Just det. Och i Tyskland så har man i princip ingen möjlighet att kicka ut någon från polisen om de inte döms till minst ett års fängelse. Och det är ju väldigt sällan man får ett års fängelse om man är ostraffad sen förr. Då måste man ju i princip ha rånat någon eller liknande. Det. Så det finns poliser som har begått brott, lindrigare brott då i Tyskland som jag absolut inte vill ha som kollegor. Men som är kvar inom polisen för att man inte kan säga. Det låter ju faktiskt olämpligt. Absolut. Om man vill säga. Hur är skillnad eftersom min mamma då, Ota, är ju från... Hon är ju från DDR från början, alltså då när Tyskland var, delades upp efter kriget och, men sen hade ju morsan modet och styrkan att fly till väst när hon var 18 år. Hur kan du se, när vi ändå pratar Berlin där du jobbar, kan man se fortfarande skillnader mellan öst- och västsidan så att säga? Finns det några skillnader för er poliser idag, trots att det var ganska länge sedan, men finns det? Ja, absolut. Det finns det dessvärre trots att det är så många år sedan nu. Berlin är ju en väldigt spännande stad just historiskt eftersom, ja, precis som du säger, det finns ju till och med nere i gatan så ser du kullerstenar där muren har gått. Och än idag så finns det, ja, bara optiskt finns det fortfarande skillnader. Jag bor i det billigare Östberlin. Där är min hyra visserligen låg. Men ja, byggnaderna runt omkring mig kan man ju fortfarande se att det är sådana här gamla Sovjet-DDR-block i princip. Mm. Ja, betongblock mer eller mindre. Kollegorna inom poliskåren, de sammansätts av både östtyskar och västtyskar. Och än idag kan man ja, ofta... märka ganska fort var, vilken del av stan de kommer ifrån, vart de är uppväxta. Ja, det är så. Det är inga problem i vardagen, men det måste ha varit en väldigt speciell grej för dem då när muren föll. För, ja, vad är det nu, 30 år sedan. Att till exempel tänka sig att ha varit en östtysk polis i en, ja, det var ingen... demokrati på något sätt, och där hade ju polisen väldigt, väldigt stor respekt, och man skulle ju aldrig få för sig att säga något ont om polisen där, för att man kan räkna med väldigt allvarliga statliga trakasserier där. Sen föll plötsligt muren och de kanske började jobba i väst och allting var så annorlunda. Polisen var i vissa kretsar inte värd någonting längre. Det måste vara ett, ja, svårt för dem att handha det, men ja, de lyckats med. Jag kommer ihåg alltså som ung pojke när jag hälsade på min mormor och morfar som då bodde i Nordhausen, hette det, i Hatz-området. Okay. Och men man skämtade, jag var ung pojke, skämtade om saker och ting och min morfar hyschade mig så här, det här pratar vi inte om här. Alltså, det var så. Hemma. Alltså hemma, som om man skulle vara avlyssnad i sitt eget hem. Mm. Så det var ju, man kunde inte förstå vissa saker. När jag sa till min pappa till exempel att varför kan inte mormor och morfar köpa mjukare toapapper? Alltså vad som att torka sig röven med sandpapper. This is NHK World, Japan. We now bring the news from Radio Japan at 11 hours UTC on Tuesday, January the 24th. Excuse me, January the 14th. I'm Keith McFarlane. And I'm Eriko Kojima. In our top stories, Tokyo prosecutors have obtained a fresh arrest warrant for a lawmaker over new bribery allegations involving casino resorts. South Korea's president has asked Japan to present its own proposals in response to his country's overture aimed at resolving the issue of wartime labor. And Iran has announced several arrests in connection with last week's downing of a Ukrainian airliner. Now, the news in detail. Tokyo prosecutors have obtained a fresh arrest warrant for a lawmaker over new bribery allegations involving casino resorts. Lower House member Tsukasa Akimoto was arrested last month on suspicion of receiving about $27,000 from a Chinese firm called 500.com in 2017. At the time, Akimoto was a Cabinet Office State Minister in charge of integrated resorts, which include casinos. 500.com was seeking to enter the resort business. Akimoto was arrested again on Tuesday, along with Masahiko Konno and Katsunori Nakazato, former advisors to 500.com, and Zheng Shi, a former executive of the firm's Japanese arm. Prosecutors say Akimoto is suspected of having 500.com cover $13,000 worth of travel expenses when he visited a casino in Macau on a private jet in December of 2017. He is also suspected of having received about $18,000 for giving a lecture at a symposium hosted by the firm in Okinawa in September of that year. A political fund report from Akimoto's support group says roughly $23,000 in travel expenses was paid to a Hong Kong-based company linked to a former advisor to 500.com, but it appears the payment was not actually made. Also on Tuesday, prosecutors indicted Akimoto on suspicion of receiving about $27,000 in cash from 500.com in September of 2017, and of having the firm pay about $7,000 towards a family trip to Hokkaido in February of 2018. Prosecutors also indicted without arrest Kimihito Kamori, the chairman of a Sapporo-based travel agency that allegedly shouldered part of the cost for the family trip. The agency, Kamori Kanko, had been aiming to enter the resort business along with 500.com. In addition, prosecutors indicted Konno and Zheng on suspicion of smuggling about $136,000 in cash to Japan in September of 2017. Investigators suspect some of the cash was used as bribes and that the total could top $63,000. Akimoto is said to be denying all allegations. Buckingham Palace says Japan's Emperor Naruhito and Empress Masako will pay a state visit to the United Kingdom in the spring. In a statement released on Tuesday, the palace says the Emperor and Empress accepted an invitation from Queen Elizabeth and that the couple will stay at Windsor Castle. Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga said preparations are underway for the imperial couple to visit in the second quarter of this year. He said Japan and Britain have enjoyed long and friendly relations at both the state and public level. He said the exchanges between the Japanese imperial family and the British royal family have played an important role in the friendly ties between the two countries. The government says that if the visit materializes, it will be the imperial couple's first overseas visit since the emperor's enthronement in May of 2019. South Korean President Moon Jae-in has asked Japan to present its own proposals in response to his country's overture aimed at resolving the issue of wartime labor. Moon answered questions from domestic and foreign media representatives in a New Year's news conference on Tuesday. When asked what ideas he had in mind to resolve the issue of wartime labor, he said South Korea's government has made several proposals to Japan. He said the country has also made legislative efforts. Moon said the South Korean government is ready to take part in a consultative panel proposed by plaintiffs in wartime labor compensation cases involving Japanese companies. The plaintiffs suggested creating a consultative body of scholars and political experts from the two countries to search for a solution. Moon said Japan should also present its own proposals. He called on Tokyo to make any revisions to South Korea's suggestions and said the two nations are fully capable of resolving the issue if they work together. The president emphasized that it's important for the sufferers to agree to any solution. The South Korean leader also said he plans to actively cooperate to ensure the success of the Tokyo Olympic and Paralympic Games, hinting that he hopes the events will provide an opportunity for the two nations to improve relations. Iran has announced several arrests in connection with last week's downing of a Ukrainian airliner. The passenger jet crashed shortly after takeoff from Iran's capital, Tehran, last Wednesday, killing all 176 people on board. It occurred hours after Iran fired missiles at Iraqi bases hosting U.S.-led coalition forces. Iran initially denied involvement, but admitted last Saturday to accidentally shooting down the plane and began accepting investigators from Ukraine and Canada. Iran's state-run news agency on Tuesday quoted an Iranian judicial spokesperson as saying that some individuals have been arrested and investigations are continuing. The spokesperson did not say how many were arrested or whom. Iranian President Hassan Rouhani has stressed that the responsibility falls on more than just one person and urged the judiciary to set up a special court for the case. Many Iranians, upset that the crash killed so many of their own, have taken to the streets to protest what they see as an attempted cover-up by the country's leaders. The arrests appear to underscore Iran's determination to deal firmly with the matter. The mayors of Prague and Taipei, excuse me, you're listening to Radio Japan of the NHK World Japan Network. The mayors of Prague and Taipei are hailing a new sister city agreement that's likely to further fuel tension between the Czech capital and the Chinese government. Prague Mayor Zdeněk Hujib and his counterpart from Taipei, Ku Wenju, inked a deal on Monday that will see them working together on culture, education and tourism. The Czech capital cancelled a similar agreement with Beijing last year. Backed out because of a deal, so-called One China principle. Taiwan is part of mainland China. The Czech Republic, the principal capital, does not. Hujib in Taiwan and has looked to establish relations since he assumed the mayoral post in 2018. Two cities share democratic values and respect for human rights. The signing comes just days after a landslide victory for Taiwan's president, Tsai Ing-wen, was re-elected in what's seen as a blow to China. Tsai has been critical of Beijing and said the results show the people of Taiwan want to sovereignty. For Australian Prime Minister Morrison has plunged amid criticism of the country crisis. Major the Australian on Monday, a poll of 1,500 people, Wednesday and Saturday last week. Satisfaction with Morrison's Prime Minister fell 8 points month to 37, while increased by 11.9%. So showed the support for more conservative coalition behind in Labour. The coalition at 49% and Labour 51%. Time since the general of last year that support for the has dipped below that mark. Bushfires continue to ravage large parts of the country. 28 people have died as a result of the blaze in September, 2,100 been destroyed. Morrison faced intense criticism after he chose to take a Christmas Hawaii while fire burning. Two major political parties in Northern Ireland have restored parliament, putting an end to a three-year 1960s onward. Northern Ireland was balanced between Protestants. More than 3,000 lost their lives. Troubles. Coalition government involving the Unionist Party, or DUP, Sinn Féin, supported, was established while collapsed in 20 and left the region faithful vacuum. Next year, the DUP and Sinn Féin mediated by the Republic of Ireland. The two sides restored the coalition week. Boris Johnson visited Belfast and called it a great. He praised the politicians for their differences, played leadership. With Britain preparing European Union, control between Northern Ireland and Ireland has been one of the leading factors in Brexit negotiations with the EU. Officials in China, the U.S. shrank in 2019. Exports were down by 5% and imports, as the largest economies hit each other with tariff hikes, rose to 0.5% year-on-year. Imports fell 2.8%. Overall, value slipped by its in 3 years. U.S. authorities are in a phase one Wednesday that conflict. The U.S. lowers a month from now. Star and Olympic medal Kento Momoto return home after in a car crash. Badminton Secretary General Zenia will have a complete checkup in Japan. His practice schedule will be rearranged in time to collect himself. He said this hopes the world player in men's singles will recover in time for the. A local former Indian and Malaysia sir were among those who visited the hospital in good spirits and wished recovery. A vehicle carrying Momoto and four others crashed on a highway en route to the early Monday. Day. Provide you news and news, tell you the whole picture, bring you the news you want to know. U.S. removes China's currency manipulator designation. Trade 3.4% in 2019. NASA says smoke from Australia's bushfire is circling the globe and will make it back to the country. Libya peace talks in Moscow for short of ceasefire deal. Shanghai terminates sister city ties with Prague. You're listening to World Today, a news program with I'm Zhao Ying. In the coming hour, we will bring you in-depth analysis on these news and other stories we've been following. To hear this episode again or to catch up on previous episodes, you can download our podcast by searching for World Today. The United States has reversed its decision to brand China a currency manipulator, according to a report from the U.S. Treasury Department. The semi-annual report said the Chinese yuan, after depreciating as far as 7.18 RMB per U.S. dollar in early September, had appreciated in October and was currently trading at about 6.93 RMB per U.S. dollar. U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin said China has made enforceable commitments to refrain from competitive devaluation while promoting transparency and accountability. Washington and Beijing are expected to sign a Phase 1 trade deal this week. For more on this, we are now joined on the line by Zhao Hai, Research Fellow with Chinese Academy of Social Sciences. Good evening, Dr. Zhao. Thanks for joining us. Thank you for having me. So what are the implications of the removal of the currency manipulator label as the two countries are now moving forward with this Phase 1 trade deal? Well, the thing is, when the U.S. imposed a currency manipulator accusation on China, this is a completely political and it's a wrongful accusation. So the removal of currency manipulator from the report from the U.S. government means that it paves the way for the signing of the first trade deal between U.S. and China. So moving forward, without this impediment, China can continue to work with U.S. on the currency issues. So far, because the U.S. has this name, could use take some of the measures against China. For instance, the U.S. can impose additional tariffs because the currency, what they call an unfair competitive advantage. Removal of the currency manipulator name is really good for both sides. The trade. So as you said, the decision to label China a currency manipulator is political. In the first, be more specific on why did this decision enough evidence to back that? Yeah, first of all, in order to be a manipulator, even according to American law, there are certain, other than running a pretty big current account surplus, with any of the other requirements that met Chinese for the naming of China manipulator from the very much political, real standard perspective, and also manipulator requirement according to China does not met standards. Back in August, what happened is that because additional tariff on importing the remaining of $300 billion imported from China to the U.S., that caused the market problem with the yuan up to seven. So that raised Trump, and he ordered the Treasury Department to name China manipulator. The real decision instead of, you know, a fair nation of that situation. So that's why, in order to remove this name, actually, that during this after August until now, actually moved currency to 7. That's why it could be taken off the list. The reason for that is because the U.S. agreed to reduce. This is all because market mechanism, Chinese central bank's intervention. Okay, and guys, relabeled the U.S. China are all planning a formal economic dialogue countries. Trade negotiations are back on track. I think that's a very good soft to different items. The trade negotiation is purely the U.S. using its domestic law and the 301 investigation. China of violation, the trade negotiation, the comprehensive economic dialogue is the dialogue that set DM President Trump back in actually a continuation of Obama era strategic and economic dialogue. So continue to help both sides to discuss issues and in a more broader way problems in other areas or economic core in other areas. So I think we have to tell the two latter ones, particularly the economic dialogue will help both sides to improve cooperation in the near future. Vice Premier Liu He is ready to sign this one trade. Can we expect? Well, the trade one trade deal will include 9 parts. Most of this will cover property transfer, financial, and also implementation. Very comprehensive deal that covers all major between the two countries. Also, what will happen is there will be a signing and also in the White House, expecting a trade to celebrate the deal. So which sectors of the Chinese economy are most likely to be affected from the signing of this deal? Well, the first thing is the people are the Chinese purchase, the U.S. and also Chinese different sectors. For instance, there are pretty big purchase requirements for China to purchase U.S. manufacturing products up to $75 billion. That's number two. There's also purchase in agricultural products every year up to $40-50 billion. That's another thing. And the third one is energy. Purchase more oil products, energy products from. So in those three sectors, a lot of imports from U.S. to China probably will impact domestic production at different industries. However, because we deal, there are also sectors of tech, financial services, and the service industry. So we expect U.S. And also business as China open up even wider and creating a business to attract foreign capital. So I think this trade deal have a more market-oriented economy. And also opening up the door, there will be more confidence. It's good for both. Actually, phase one trade not going to touch upon deep, perhaps thorny of actions, like the industry and claim or co-workers losing their jobs. What do you think will be the focus of the next phase of treasuries? The issue talk about will talk that precise, particularly the U.S. wants China state enterprises enjoy advantage because of help and subsidy. However, there are and a lot of international standards, their argument, we have to more cases about kind of subsidy that China has. U.S. also has a lot of so own support, specific interest, Boeing subsidies from the state. And recently, U.S. even companies for this subsidy competition even worse. So I think phase two will face problems related to economic institutions in China and we should expect probation time. And by the way, the U.S. now in the U.K. claimed as some new evidence to show success by using Huawei in the U.K.'s 5G network. How do you see this tech rivalry in China? Because some would describe the digital cold war. How bad could it get? Well, yeah, Pompeo delivered a speech to tech companies, and if you look into that speech, rationale sanctioning 5G technology, particularly as a company, is still there. And it does not want not only Chinese companies, and specifically Chinese state, in control of all those information. Basically accusing China business from a national security perspective. But China long denied that ability of the state to just confiscate information companies. And the so-called threat imaginary because hasn't been promoted and hasn't been installed and used. Right? So I think the U.S. are using that excuse, trying to China from a rising this oil is not national security. Trying to create an unfair situation business to compare, and also the worry of losing technology world. I think overall be addressed Europe because European states will have a different take on, and they're different the European partners to follow their specific to sanction. Dr. Zhao Hai, research fellow with Chinese Academy of Social Science. China's foreign trade rate 2019 to 1 trillion yuan or $0.9. Data from the General Administration of Customs grew by 5% last year to reach trillion yuan, and imports 1.14.3 trillion. The deputy head of the Customs Administration said an initial review points to China remains largest trade in 2019. He said trade grew steadily throughout the year and included more higher despite challenges. ASEAN, China's second largest trading in 2019 at 4 trillion yuan during the year. Privates overtook foreign prices as the bidder to China for the first record volume of nearly 13.5 trillion. For more on this, I earlier had a talk with Mark, a research fellow at the Center of Globalization, and Yao Shu, professor of economics at Chongqing University. First, China's rose by 4% last year, despite a tougher external environment. So what accounts for how is it that trade reset despite the China war? It is a fantastic, particularly in December, the import and export increased, and actually the annual growth rate, you know, in the first 11 months, were considered lower than 3%. Prior between China and state, I think the economy is the external shock, particularly which is remarkable because the uncertainty posed by the United States, including the embargo on Huawei and, you know, major technological company in China. So this record of proof is really fantastic. It gives a very strong significance, confidence for the next year economy international. Mm. And Andy, so in December, China's foreign trade 12% time in 2000, setting a month of 3 trillion yuan. Exports up 9%, exports up by 17%. So what do you think for this jump in both imports and exports in December? I think there's factors. So overall, the world is much more than just, or trade more than just the U.S. and China. So there's the ASEAN and so on. Coming in specifically on, I think it also rates the complementary China needs in that the U.S. is a very important producer of products, pork, soybeans in particular. And these are commodities, and China's middle class has such a strong work. I see that a big part of December's growth, overall secular China's engagement with the show that the relationship's more just U.S. and China, but agricultural commodities from the U.S. are incredibly And Shujie, so China expected first come a cross-building moves or gestures from both sides ahead of the signing of trade deal in the U.S. So likely the impact on China's exports this year. Well, they already agreed December trade figures, and after the formal signing of the first one deal in China, the export will be stabilized. The moments of foreign trade would be slower than 2019, or at least stable. China has reached project now number one in the world. You don't expect significantly, that would be a success for China. And as trade went up with the United States in 2019 by 11%, so I think the signing of the phase one trade tools decline. Well, certainly we're a starting foot, and a lot of the domestic factors, the global environment, I think relationships between the China, sort of course, facing re-election in 2020, the state of the economy, to have a good story. Both of these are very important. China, of course, has been working to maintain a stable and home growth, but also for growth as well. All the, what the big one is, are some of these stocks and how much will that in Trump. Mm-hmm. What's your end deal between China and some of the main outcomes? It would reduce the, it would escalate the trade ask and the vision overall in the United States of from China, and also would significantly reduce them in. So the deal is encouraging. I'm then about the saga. The saga on Huawei and oil company in China. Trade is a first step toward a better relation between China and the in different aspects of trade. And so Treasury Department said on Monday that China will longer be designated as a manipulator. How will this affect the yuan's valuation? Where will it go? Will the yuan's valuation China's foreign trade? I think these are two very scalions. So the designated U.S. of China as a currency, very much a political decision. The Treasury Department's own standards, China did not meet these. So that's a one-off, these politicians play as important for to the future for the U.S. I think that the long trend will be the RMB. First, as China's growth, the global economy increase will create demand for the RMB. Importantly, as openings from the financial markets create more demand for strength in the yuan. In particular, now the search for yields, China is one of the sort of the only major market in the world that offers sort of external shock. So you think about yuan's valuation? I see timing is a little bit strengthened against currency. But in the short term, I think there may be still a very significant downward pressure in towards its devaluation because China need to boost the domestic economy. In a sense, the renminbi cannot be strengthened too quickly. In a way, it cannot be appreciated too quickly. Otherwise, it could harm the real economy. Mm. On the other hand, China's economy continue to grow and the international trade continue to generate trade surplus, then the renminbi would steadily going up in the longer term. And Andy, so looking at some of China's major trading partners, the European Union remained its largest trading partner last year, followed by ASEAN. So why has ASEAN become such an important trading partner? And what role do the Belt and Road countries play in terms of China's imports and exports? Well, of course, a number of ASEAN countries are a part of the Belt and Road Initiative, which is a global initiative that covers not just Southeast Asia, South Asia, Africa, etc. But I think ASEAN in particular is an area that is still growing very quickly. It is also becoming more digital as well. So I think that creates both traditional trade opportunities between China and ASEAN, as well as investment, e-commerce growth. These types of digital activities as well are another source of growth. And I think this is one of the reasons why we are seeing ASEAN growing as well as becoming more important in terms of trading relationships with China. Mm. And so, Shujie, what do you think about the Belt and Road countries' role in China's imports and exports? The Belt and Road countries, they play a very important role in the last 2 years when China is facing this external pressure from the United States and the economy slowed down in the major economy. So international trade and bilateral capital flow between China and the Belt and Road countries have been increasingly more important, reflected by the relatively higher growth in terms of international trade in both directions and also capital flow. So Belt and Road will continue to become a major area for China to expand. Mm. And Andy, so another highlight is the private enterprises. Actually, private enterprises surpassed the foreign invested enterprises for the first time, becoming China's largest foreign trade entity. In 2019, the imports and exports of private enterprises reached more than 13 trillion yuan, which is an increase of more than 11%. So what does this tell us about the health of the private sector and the role it plays in China's foreign trade? Well, I think historically in China, the private sector has been faster growing, perhaps more dynamic than the state sector. I think historically the foreign invested sector has been gotten more of the attention, but I think the private sector in China really is coming to its own, not just in terms of the domestic economy, but as you mentioned, in global trade as well. And I think the other point too is this should be something that will be a positive in terms of at least the optics for China's relations with the U.S., with Western European countries that place such value in the type of organization. As Deng Xiaoping, being very pragmatic, said black cat, white cat, as long as it catches mice, it's a good cat. But I think Americans and some Western Europeans tend to care about the color of the cat. And to this degree, I think it's a positive as well. That's Andy Mok and Yao Shujie speaking with my colleague Zhao Yan. You're listening to World Today. We'll be back in a minute. You're listening to World Today. I'm Zhao Ying. NASA says the smoke from the massive bushfire in Australia will soon circle the Earth back to the nation. Massive infernals have raged along the nation's east coast for months, pushing smoke across the Pacific. NASA said plumes from blazes around New Year's Day had crossed South America, turning skies there hazy and moved halfway around the Earth by January the 8th. Hundreds of bushfires have burned across Australia, killing at least 28 people and destroying more than 2,000 homes. For more on this, we are now joined on the line by Chen Hong, Executive Vice President of Chinese Association of Australian Studies in China and Director of Australian Studies Center at East China Normal University. So, Professor Chen, could you tell us more about the current situation there with the fires? Well, the situation is indeed very bad. The fire started in August last year, rampaging with exacerbating severity from the north to the south. States, the most populous and economically active states, including New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, and Tasmania even, have been gravely hit with the unprecedented dire consequences. With the abating record high temperatures, severe drought, which has led to extremely low humidity and strong winds, the fire has ravaged over 10 million hectares of the land, which is equivalent to the area of Austria. In fact, the fatality today is 30 people, have been killed so far, and hundreds of homes and properties have been lost. It is reported, as we know, that 500 million animals, birds, and other wildlife perished. It is, in fact, the worst bushfire Australia has ever suffered in its history. Even worse news is that the dangerous conditions will be persisting for at least another 6 weeks. The hottest months in Australia are January and February, so which means the worst time is only starting. Indeed, and actually Scott Morrison has so far minimized the connection between climate change and the extreme environmental conditions in Australia. Why is he trying so hard to keep climate change out of the conversation? Australia takes only 0.3% of the world's population. It's a country with a very small population, but its greenhouse gas emission level is as high as 1.3, so making it one of the world's biggest emitters. Australia's target level of carbon reduction has been criticized as too low, and the government has been disinclined to take concrete actions. In addition to being the world's fourth largest producer of coal, Australia is also a major exporter of fossil fuels, causing emission increase, not only in the country, in Australia, but also in the exported destinations in other parts of the world as well. The newly endorsed Adani coal mine project in Queensland has gone ahead in spite of widespread opposition in the country. There have been persistent voices in Australia obstinately refuting the links between the wrecking calamity, the fire, and the climate change. The former Prime Minister Tony Abbott has been, you know, a staunch denier of the scientific evidence of climate change, in particular the relationship between the emission of carbon dioxide and also global warming. And Scott Morrison, the current Prime Minister, has said he will never make, you know, so-called reckless cuts to the coal industry. However, such denialist attitudes and approaches are consequentially dangerous by nature. Rise of temperature and also the resulting lack of humidity have boomeranged to be one of the major causes to the recent bushfire wreaking severe havoc across Australia. In fact, the coal industry is one of the most important pillars of Australia's economy, and the Morrison government has been counting on the job opportunities and economic benefits the coal industry can induce. The Adani coal mine I just mentioned, you know, in Queensland, has gone ahead in spite of widespread opposition in the country. So apart from the economic interests, Queensland is actually the state which turned to vote for the Liberal Party during last year's federal election in May, which decisively guaranteed the Liberal wing. So that means Morrison will definitely try to retain the support of the constituencies in Queensland. So that is why actually the Liberal government under Scott Morrison is never too willing to make drastic changes to its climate change policies. But the thing is that the Prime Minister now is faced with mounting criticism over his government's response to this bushfire and also his climate policy. People in the country, they are questioning why the leader is just missing when the country is on fire. So how big a challenge is this to Morrison's political survival? The Morrison government has demonstrated the recurrent gaucherie in handling the raging fire crisis. Morrison, in December last year, left for Hawaii for holidaymaking with his family, which caused a massive, furious outcry in the country, especially since during his absence, two firemen died during a firefighting mission. And recently, actually, the Prime Minister, Scott Morrison, made another imprudent mistake. He injudiciously released a clumsy social media video, you know, praising his government's efforts to combat the national catastrophe for his partisan gang, which is absolutely dislocated from the wide-ranging, dismal, you know, atmosphere that surrounds Australia today. Australia had undergone a series of changes of prime ministers with internal party infight. Morrison himself took the office of prime ministership after the coup against his predecessor Malcolm Turnbull in 2018. Such frequent changes of the nation's top executives, the prime ministers, were opposed by the Australian people and also the two parties. So Morrison himself consequently made an important move to the rules of the party's internal challenges. That is to say, two-thirds of the caucus members need to support the leadership spill motion to make the challenge valid. That is to say, it is now much more difficult make leadership challenges. In other words, it is not easy to topple Morrison's leadership. On the other hand, the bushfires are largely a natural disaster. So leadership change won't make any difference to the situation. Although we see the public demonstrating discontent, and also the opposition party has been taking advantage of the government's plight to increase the volume of criticism, I don't think Morrison's position as the Liberal Party leader, hence Australia's Prime Minister, would be, you know, realistically and really seriously affected. Mm-hmm. The coalition has been, you know, working in unison in the face of the calamity in order to ensure the political position of the party in government. Well, in addition to the catastrophic human and environmental costs, do you see the fires having a long-lasting impact on the country's economy? Ports and airports have been, you know, adversely disrupted. And also there are, you know, destructive impacts on the country's agriculture, husbandry, tourism, and other economic sectors. The GDP growth for the third quarter last year was already as low as 0.4%. So with the current fire situation gradually getting out of hand, it could be, you know, in the negatives in the fourth. So definitely, Australia's economy will be very much adversely affected. On the other hand, the Morrison government has pledged $2 billion for recovery, you know, to rebuild roads, bridges, power lines, and other infrastructure systems. Such funding and projects may pump up growth in the first quarter of this year, and may salvage the economic from an immediate, you know, plunge. Mm-hmm. And by the way, we know that the Australian Open is around the corner, and the mm-hmm. tennis stars, they are all in Melbourne preparing for the first Grand Slam of the year. And one of them, the Swiss player Roger Federer, has been criticized by Greta Thunberg for his association with financial institution Credit Suisse over his record for loans to fossil fuel industries. So actually, yes, people's attention on this bushfire has the spillover effects, right? Yes. Yes, that is right. In the same way that the Australian government, its flora and fauna, its agriculture and husbandry industries have been undergoing enormous changes, things won't be the same again. Not only for people in Australia, but also for people who look at Australia from elsewhere. What would be the long-term impact is people's confidence in Australia. You know, tourists, businesses, investors would not easily recover from the image of Australia as an environmentally safe country with a sound governance system. So in the long run, we might see a dwindling tendency of investment, trade, tourism, and even internal education. So that is why a national plan, an operational plan, is needed for disaster prevention and firefighting, which would constitute an effective and efficacious system to ensure long-term national safety. Mm-hmm. Okay, thank you, Chen Hong, Executive Vice President of Chinese Association of Australian Studies in China and Director of Australian Studies Center at East China Normal University. You're listening to World Today. Stay with us. You're listening to World Today. I'm Zhao Ying. Libya's warring leaders have failed to agree on an open-ended ceasefire and an indirect peace talk in Moscow. The Tripoli-based government signed a ceasefire proposal, according to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. However, the eastern-based Libyan National Army has refused to sign the proposal. The talk in Moscow was mediated by Turkey and Russia. A war over the Libyan capital Tripoli has been going on for 9 months. The government in Tripoli has struggled to fend off a military offensive by Libya National Army. And joining us now in the studio is my colleague Ding Hun. He has been following the story. Ding Hun, thanks for joining us. Good evening. So Libya's National Army's chief commander Khalifa Haftar has now left Moscow without signing the ceasefire proposal. What does this mean for the situation in Libya? Well, definitely, the breakdown in negotiation is threatening a renewal of the battle for Tripoli, because a ceasefire is generally seen as a precondition for wider talks. Actually, right before the Moscow talk began, there was a temporary ceasefire coming into force on Sunday. However, Sunday's ceasefire was a very fragile deal. Basically, hours after it went into force, the two warring parties began to accuse each other of breaking the ceasefire. So I think with that in mind, if the two warring sides could reach a deal in Moscow, it would have provided some kind of certainty, not only to the situation, the political situation in Libya, but also to the international oil markets. As we know, Libya is a major oil producer, but due to the political instability, due to its military conflicts, the crude oil production in the country has fluctuated. So basically, I would argue after this talk in Moscow, the situation in the country will remain as uncertain as always, as before. Well, actually, there was optimism about the prospect of signing a deal during the talks in Moscow. According to Russian officials, Haftar had a positive view of the document and asked for extra time until Tuesday morning to decide. Why do you think in the end he would refuse to sign this deal? So my understanding is that Haftar probably believes that he has enough leverage at his hand, which would allow him not to sign the deal for now. Basically, you know, politically, he enjoys the support of the Saudis, the Egypt, the UAE, Jordan, and partially Russia, even partially political support from you know, President Emmanuel Macron from Paris. And militarily, he has way more advantage over the government in Tripoli. His troops have not been really able to breach the defense line of Tripoli so far, but under some kind of assistance from some Russian mercenaries, they have been making progress little by little in recent weeks. So basically, the proposed ceasefire we are talking about here would require Haftar to withdraw his troops from southern Tripoli and to withdraw from a key supply and a control point. He is, nämligen Vasaloppet av stapeln i Sverige. Men mellan vilka två orter går egentligen Vasaloppet? Betänketiden börjar nu. Domaren innebär det här, de har svarat några poäng. Det här var lite svårt, kände jag. Men vi har faktiskt fått ett rätt svar. Probably det kommer från Olympiaskolan. Det var nämligen att få svar på det här Moscow. Basically, the reality is that Russia and Turkey had earlier hoped that the meeting will be a face-to-face negotiation before, you know, between Haftar and Fayez Sarraji, the person who is leading the government in Tripoli. But somehow Sarraji, the prime minister of Libya, has refused to meet Haftar face to face, and this has probably made Haftar a little bit uncomfortable and a little bit unhappy. Later this week, there will be a summit in Berlin to discuss developments in Libya. The meeting will involve countries like Russia, Turkey, Italy, and Germany. What do you think we can expect from this meeting? I think in general, the failure to reach a ceasefire in Moscow is hoppla bort buren, hej då på er. Det betyder alltså att det är olympiska skolans tur först. Lukas, du får fem frågor. Basically, you know, for those external powers like Russia, Turkey, Italy, Germany, they of course have their differences over the Libya issue, but their differences are relatively easier to overcome. The real difficulty is still between these two, you know, domestic. Ja, det var besvärligt idag tycker jag, att ta sig ut där. Det var ju försiktigt mörkt, svart ute. Man undrar om det någonsin skulle bli något ljus överhuvudtaget idag. Med tanke på mörket här. Och dessutom så var det ju väldigt besvärligt med blåsten här. Så jag kände väl att i den här hårda blåsten och vindarna så vill man ju inte gå så långt och så. Man kan ju bli sjuk och så. Så att jag tog mig ner till den gamla järnvägen som har gått här. Där tågen gick faktiskt där. Förbi det här gamla stationsområdet som har varit med det gamla stationshuset där som är kvar och så. Ja, allt är inte borta och rivet, utan vi har ju ett för detta stationshus, det är våran gamla järnvägsstation här. Jag var nämligen på jakt efter ICA-butiken och semlorna. De var ju slut sist. Ja, till min stora glädje så fanns det semlor. Och lite annat smått. Inte så mycket direkt. Och sen tog jag mig väl hem också här faktiskt. I den besvärliga blåsten. Lite skräpplockning blev det också där. Och lite mer medvind hem. Det var otäcka vindar och så. Hårda, kyliga vindar. Och förskräckligt mörkt också. Grådaskigt och väldigt mörkt ute där. Fast klockan var så mycket där faktiskt. ICA öppnade 8. Så att sen har det blåst och sen har det väl kommit någon form av nederbörd. Jag minns att det kom någonting i luften där, men det har inte blivit någonting alls, utan det är några plusgrader tydligen. Och det upphörde. Nederbörden upphörde sen och det blev helt enkelt ingenting. Det var någon blandform som kom, men det har smält bort. Lite vitt frostigt var det också i morse och väldigt mörkt och besvärligt här. Ja, sen har ni duschat och så. Semlor och äter lite bananer och så här. Jag brukar ha lite banan och så, någon soppåse vid sängen där och så. Och sen ska jag börja och äta någon eller två bananer också här i studion när man blir sittandes för länge här och ha som lite mellanmål och så. Vi har den 14 januari här. 2020. Och musiken kommer från en mobilsändning här. Mediacast. Jag håller på att testa det programmet och se om det är stabilt. Jag har ju alltså två appar för att sända till en Icecast eller Shoutcast-server. Och aktivera mikrofon också. Och så köpte jag någon form av koklett också där. 12 spänn. Som är färdigstekt. Och som en köttbit där då. Så kan man öppna en burk i vita bönor. Det tillverkas ju mat också i ICA-butiken. Det var väl ganska lugnt. Det var väl några få kunder och så. Hem i blåsten där. Otrevligt. Det blev inte mycket dagsljus idag ute, precis som någon sol kunde vi inte se. Den här nederbörden var lite blandad. Och det ligger väl på någon plusgrad eller så. Och det har upphört och det har inte blivit någonting på marken här. Det är barmark. Och den, någon form av nederbörd som kom, har upphört. Och här kan man hämta nyheter från Googles nyheter och så. BBC tillägger Chrome. Och från BBC kan man se att det är minderåriga barn som har blivit utsatta för övergrepp i Manchester. Children suffering the most profound abuse från BBC.com och avdelningen News UK. Och en banan är bra då, som en mellanmål. Och från Wales har en bussförare gripits efter död av en 7-årig pojke som tydligen blivit ihjälkörd. så jag länkat också här till gamla tågbilder från förr faktiskt där. Ja, gamla bilder från 60-talet och 70-talet och så. Tåg som inte finns kvar idag, skrotade eller möjligtvis på någon museum, järnväg, sommartid och så. Det fanns ju väldigt mycket tåg, lok och vagnar och så som fanns förr, som inte går i vanlig trafik längre. Men det förekom ju sådana här speciella tågresor med ånglok och så där. Jaha. Här får man läsa rubriker den. Det är en pastor som har våldtagit barn efter någon slags religiös ritual. Ja, det är förskräckligt. Det ska vi inte skratta åt. Att präster och så utsätter barn och så vidare för sexuella övergrepp, det är ju förskräckligt. Det är hemskt faktiskt där, verkligen. BBC har väldigt mycket nyheter och så där. Jag testade också här att koppla in mikrofonen från det här sändningsappen Mediacast istället för via stereokabelförbindelse, en fast förbindelse från mobilen via minimixer och så in här via audioväxlare och så vidare in på HP655 här. Och det fungerar förvisso, men då kan man avlyssna att jag prasslar med någon plastpåse och tugga på ostbågar och så. Lite bakgrundsljud som inte är helt lyckat riktigt. Man går lite tyst och så, men om man tuggar på ostbågar och så, så hörs det i bakgrunden och så där. Så att, men jag vill bara testa att det fungerar. Och den musik ni hör kommer också från testställning från Mediacast. mobil.radiostream123.com mobil.radiostream123.com. Och det verkar vara full vinter i Skottland också där, jag ser vintervägar där. Så att det är inte bara Sverige som har problem med, ja, men det är ovanligt mild vinter ändå faktiskt där. Det har varit knivhuggningar och så, någon död, någon mord har skett och så där, England och så vidare. BBC har mycket nyheter där. Hitta BBC på Twitter och så där. Jag kan se om jag har BBC på Twitter som följer, att jag följer. Det är så mycket man följer och så. Men det var väl någon ung pojke som hade blivit överfallen i England någonstans och vägrade lämna ifrån sig sin mobil eller liknande och blev knivhuggen. Och har fått skador också utav här, efter det här knivdådet. Det är försäkligt. Det är inget ovanligt alltså, det är ju vanligt. Ja, det är hemska vindar idag, mörkt och hemskt. Och lite skräpplockning och så. Jag ville hem sen där efter Ica-butiken och så. Mina semlor och lite annat, någon tvål och så. Det var inte så mycket jag handlade direkt. Det var hemskt, det var kallt och blåsigt, mörkt. Ja, sen kom det någonting i luften också där, väl in i värmen och så vidare. Men den där nederbörden var väl någon blandform, för det blev ingenting på marken alltså. Alltså det är vanlig barmark och så, mörkt igen och så, sen länge. gjordes av Hansa. Var det ett handelsförbund under medeltiden? Det var ett. Alltså. Ja, vi hörde lite grann om Nis nyheter tror jag förut. Via mobilen och Google Podcast, vi hörde väl också. Inte hela, men vi hörde lite grann på en podd som heter Snutpodden. Och vi hörde väl också nyheter från Japan tror jag, lite kortare. Och sen har vi också en längre podcast dagligen från Kina. Ja, det är från Japan och Kina, är på engelska, så att det går att hänga med. Jag har ju Google Podcast-appen och så att det är ju massor av olika poddar och så. Ja, det är damer som pratar om småbarn och blöjor och såna här saker, men det är liksom, ja, det finns ju poddar om allt möjligt här och så vidare. Jo, förresten, jag råkar hitta en podd som heter Rompodden också där. Jag ska kolla upp den här, jag hittar den i om romarriket. Den har jag tydligen missat. Ska se här. Det finns en podd. Den har funnits tidigare. Jag har inte upptäckt den förut. Man får söka i adressfältet eller i Google Podcast och så vidare. Med den här plattformen för poddar. Man får söka på Rompodden. Och så... Den har funnits länge tydligen, och det var i en blogg här som jag fick syn på att det fanns en sån blogg som tar upp om romarriket. Och Twitter har fått nya funktioner också där. Och här var det två tjejer som avslutar sin podd också där. Ja. Slutet är nära. Ja. Jag nämnde alltså Rompodden där. Vi har också tagit ner och publicerat dagens upplaga av Radio Svegot. Och nu ska vi se. Man får... Jag hade den förut. Rompodden, den diskuterar och tar upp händelser från romarriket. Och här hittar vi den. Det är en sökning. Den har funnits 2018 också, säger jag. Den har funnits 2017. Oj, den har funnits sedan 2016. Den har startat i oktober 2015. Så att det är många avsnitt som jag missat där verkligen. Men... Sen hösten 2015 så finns det en podd som heter Rompodden. Den har jag missat, man tar upp. Och romarriket där och så. Ja, jag kan nämna den här så kallade Hitlerhälsningen. Det har ju visat sig här på olika sätt. Det har forskats att det från början var en romersk hälsning. I romarriket så höjde man på högerarmen och ropade Hell Caesar. Sen långt senare så tog det här ja, vad hette han nu igen? Mussolini hette han i efternamn. Vad hette han i förnamn? Den här italienska gubben, fascisten, ledaren Benito Mussolini. Han skulle ju återupprätta romarriket. Ja. Och hade samarbetat med anarkister och så från början. Men i alla fall, Mussolini, fascistledaren, tog upp den här gamla romarhälsningen med en högerarm. Men istället för Hell Caesar så ropade gubbarna Hell Mussolini, va? Och minsann även självaste Adolf från Tyskland tog upp romarhälsningen med högerarmen. Men ändrade då det till Heil Hitler alltså. Så från början är det en så kallad romarhälsning. När man ropade med högerarmen Hell Caesar. Man brukar säga att det är Hitlerhälsning och så, men det är ju en romarhälsning egentligen från början för romarriket. Och jag har en det senaste programmet här. Intressant faktiskt, ganska långa poddar. Man får söka på Rompodden. ROM-podden får man söka på. Ja, den ligger i Google Podcast-appen och så vidare. Olika appar och så vidare. Du vet, adresser för poddar. Det är ganska långa grejer. Det är faktiskt det. Det ligger på 90 minuter. Så då har vi missat mycket faktiskt. Det är många avsnitt där från hösten 2015 att lägga ut det. Och det senaste kom 6 december. Jag tror att det kommer väl typ ett avsnitt per månad, tror jag. Misstänker jag. Som handlar om Julius Caesar och romarriket. Det är mycket intressant faktiskt. Så att den här högerarmen är alltså en så kallad romersk hälsning från början. Men det är inte många som känner till överhuvudtaget, för det är ingen som har berättat var den där hälsningen kommer ifrån från början. Jag vet inte exakt var jag hittade den uppgiften faktiskt där. Men har väl förekommit teckningar och så på den här Caesar med höger armen och så. Så att det därifrån kommer det faktiskt. Då ska vi ta och lyssna här på det senaste avsnittet av Rompodden. Via mobilen. Ja, det kommer strax. Nu fick jag kontakt med audiosignalen, ska jag säga. För att klara det här så behövde man ett starkt stöd från både folket och armén och en skicklighet i det politiska spelet. En person skulle snart lyckas med allt det här, och det är den utan tvekan kändaste romaren av allihop, nämligen Gaius Julius Caesar. Vi tar vidare från förra avsnittet där vi diskuterade hans krig i Gallien. Och ni som inte har hört det avsnittet kan också följa med härifrån om ni vill. Gallien är besegrat och jag heter Johan Lindahl. Med mig har jag Peter Engberg Klarström. Hej! Hej! Ja, hur känner vi om det här kring Gallien då? Är det okej? Okay? Vi pratade väldigt mycket om det i förra avsnittet. Hur många som dog och blev slavar och så vidare. Caesar var ju en ganska blodtörstig general. Från början så körde man väl med, det var lite blandat förresten där med Vaivictis VD besegrade, där de kunde förslavas och mördas, skickas iväg hur som. Men även Clementia-politiken med, där man gav nåd åt besegrade folkslag för att hövdingen förutmjukade sig och bad om nåd. Då fick de det. Det var lite blandat. Men Caesar, ja, det är ju ett propagandaverk han skriver, De Bello Gallico. Den mycket av det vi, ja, citationstecken vet slutsitat ja. Om kriget har skrivits ner. Och en vet ju inte om det är sant eller om det är hans version av sanningen vi får oss till livs. Så det är lite svårt att avgöra, men blodigt var det ju. Krig var ju alltid förfärligt, eller är alltid förfärligt. Ja, det finns ju beräkningar om att han hade ihjäl 1 miljon och förslavade 1 miljon galler. Det vet vi, det är svårt att veta. Väldigt svårt. Alltid svårt och omöjligt att veta hur många exakt det gäller. Men det var en stor del av befolkningen som fick duka under, helt klart. Och han har ju då krigat i 8 år. Det är ju ganska lång tid för krig, även med Roms mått mätt, kan man väl säga. Men han har ju knappt varit i Rom någonting under den här tiden. Nej. Mellan 58 och 50 före Kristus. Nej. Vad hände i Rom då? Ja, i Rom då, medan Caesar uppehöll sig i Gallien, så var det relativt lugnt ett litet tag. Nog att undersöka att det var inte så hur länge som helst. Nej. Men Pompeius då, som höll sig i Rom, han höll ju, ja, ska jag säga, han höll på egen hand och blev ensam konsul till och med. År 52, det skulle vara 2 konsuler, men... Ja, och Pompeius var ju den mäktigaste personen i Romarriket i det här laget. Han var ju en riktig krigsveteran. Honom har vi ju nämnt tidigare, så han är kanske känd för allmänheten. Ja, han hette också den store, eller kallades den store. Pompeius Magnus. Ja. Sen hade vi då Julia som dog. Caesars dotter Julia. Hon dog 54, ja. Mm. Och det hade varit band mellan honom och mellan Caesar och Pompeius att han var gift med Julia. Så nu slets det bandet lite i tu. Ja. De var ju släkt då genom giftermålet. Så det var ju ett stort slag för vänskapen där. Förutom att det var en tragedi både för henne och för Caesar själv. Men det var ju väldigt mycket av en såpopera, det här politiska, ja, men det här, de olika politiska allianserna i Romarriket där, i den här tiden. Man gifte ju in sig i varandras släkter. Ja, det var ju, äktenskap var ju till en väldigt stor del en rent ekonomisk uppgörelse mellan släkter. Det var ju inget nytt. Det var ju den här idén idag att man gifter sig av kärlek eller av attraktion. Så, idén kanske fanns, men i praktiken var det ju inte så. Det var åtminstone lika vanligt med just ekonomiska uppgörelser, och i det här fallet för att hålla fred med de här två, ja, stort sett. Och då kan man ju tänka sig att det kom upp en del jobbiga frågor på bordet när den här Julia gick bort. Det gjorde du garanterat. Ja. Och Pompeius gifte faktiskt om sig med Cornelia Scipio, som var dotter till en av motståndarna till Caesar, som då, ja, detta ledde också till ytterligare slitningar, att den tidigare svågen, men vad blir det? Svärfar. Ja, det blir han nu. Ja, Caesar var ju svärfar. Svärfar precis. Blir det, ja. Nu blir det en svärfar som ogillar Caesar. Mm. Det blir så, lite, ja. Ja, nu börjar det kladdigt. Lite kladdigt, ja. Det är inte så bra det här. Ja. Sen hade ju Crassus, som jag nämnt några gånger också, som var med i triumviratet här. Men... Han var en av de tre, ja, som styrde Rom i praktiken tillsammans med Caesar och Pompeius. Ja, precis. Så de här tre, Pompeius, Caesar och Crassus, var ju de tre stora som jag nämnt förut. Men han fick för sig att han skulle göra ett fälttåg mot parterna, det vill säga dagens Iran. Okej. Okay. Perserna. Vad skulle han där göra? Ja, det ligger ju en bra bit från Rom. Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Han är ju känd som en enormt girig person och rik person. Mm. Men han var väl också, han hade blivit snuvad på ära av Pompeius för ganska länge sedan. Redan på 70-talet före Kristus så var det egentligen Crassus som besegrade slavupproret av Spartacus. Men det var Pompeius som fick äran för det. Det har vi nämnt förut, ja. Så Crassus hade väl lite, han hade väl gått och tänkt på det där i 20 år. Bland annat då, men han kände väl att han höll på att bli lite av en föredetting. Och det var farligt att bli i den här tiden i Rom, om man var mäktig. Ja, och dessutom trodde ju då romarriket, eller romarna, Crassus, att nu har det gått så bra i Gallien och vi är oövervinneliga. Men parterna var ju inte något ska vi säga, splittrat klansamhälle som Gallien var, utan det var ganska väl organiserat. Ja, för det var ju ett kungarike. Ja, och det är så, lika stort som dagens Iran ungefär. Kanske till och med större. Det kan ha varit större, beroende på vilken tid vi talar om, men den här tiden var det väl ungefär som dagens Iran. Ungefär. Så de hade stora resurser och bra vägar och kommunikationer och så vidare. De hade möjlighet att kriga på allvar mot Rom. Men du tycker då, Crassus, att snuvad på segern Gloria Militaris som han var, och så hade han sett Caesar fixa till det, hur man nu ska uttrycka sig i Gallien. Nu vill ju han ha något också. Så han fick för sig att bra, nu tänker jag ta över parternas rike här. Det gick ju ingen vidare. Nej. Utan han mötte ju på ett motstånd som han inte alls hade tänkt sig. Och slaget för Carrhae var en svår ett svårt nederlag för romarriket. Ja. Carrhae finns faktiskt idag, det heter Harran, precis på gränsen mellan Syrien och Turkiet. Inget jättefredligt område idag, men det finns idag, kolla det upp. Ja, det finns väldigt gamla byggnader, om man vill se på det. Men där fick han, där upplevde han sitt nederlag, för bågskyttarna från parterna, de massakrerade Crassus trupper helt och hållet, och det blev inte mycket kvar. Nej. Och inte ens Crassus blev kvar. Nej, han dog också. Ja, så det här var ju inte lyckat för Crassus del. Alltså man tänkte sig ära och uppmärksamhet, och det blev ingenting av det här. Nej, han fick ju också enligt vissa rykten guld nerhällt i sin hals. Alltså smält guld då. Det låter äckligt. Ja, det finns en scen i första säsongen av Game of Thrones där man också gör så. Så det har de kanske snott från den legenden, kan jag tänka mig. Det är en av de få människor på jorden som inte har sett Game of Thrones. Ja, det där klipper vi bort. Nej, det är okej. Okay. Man måste inte ha gjort det, men det är bra om man har gjort det. Jag rekommenderar det. Men i alla fall... Så det händer lite saker. Ja, jag känner att de här krigsherrarna, de hetsar ju varandra på något sätt. Det är en ond cirkel av svartsjuka och avundsjuka på varandra. Visst. Och de ska överträffa varandra, och släktband som plötsligt inte finns kvar, och rivaliteter som nu kommer i dagen. För nu är ju Caesar... vad ska han göra? Han är klar i Gallien. Och... han har jättemycket soldater som vill ha något att göra. Det är en sak jag aldrig får glömma bort. Sysslolösa soldater är inte att bara tänka bort. Utan de måste ha sysselsättning. Så nu börjar man förstå här. För nu var Pompeius kvar. Mm. Caesar, forne vännen, släktingen, börjar bli en rival igen. Crassus död. Ja, nu då? Det är bara upplagt för en uppgörelse, och det kommer igen också naturligtvis. Ja. Och vad hände i själva staden Rom medan Crassus var och dog, och Pompeius försökte hålla freden, men det gick ju så där också. Det gick så där till slut. Han lyckades ett tag som under ett bröllop. Ja, det gjorde han säkert också, men han var ju, det finns ju massor med rykten som florerar om att han var klädde ut sig till kvinna och försökte förföra sin syster och annat. Sägs det, ja. Ja. Så Claudius dyker plötsligt upp, och på något sätt börjar han organisera, vad ska vi kalla det, paramilitära styrkor. Någon slags polisiär styrka i Rom. Och den här styrkan blev någon sorts maktmedel för honom. Och den här maktstyrkan är en stor del av andra säsongen i serien Rom, som gick på TV för några år sedan. Precis, det är ännu en HBO-serie som vi tar upp i det här avsnittet. Mm. Det är Rome då, som gick för 10-12 år sedan. Det är en väldigt stor del av den, som du säger, att de här kollegia, som de kallades, var beväpnade gangstermobbar i princip. Ja, som var det. Som höll olika stadsdelar i sitt våld med skräck, och säkert en del beskydd och positiva saker också, men mycket våld. Precis, och då, under den här tiden försökte man ju ena folket med en yttre fiende då, det vill säga parterna, som inte alls var någon fiende egentligen. Och det var ju lite därför, det var inte kanske mest Crassus egen idé, men det var också lite grann för att hålla folket i styr, som man enade om att vi har en fiende österut, det var ju bara påhitt. Det hade man gjort i flera hundra år i Rom egentligen, därför att det alltid var sån här politisk kaos i staden. Det var mycket sociala skillnader och missnöje med, och kanske hunger, kravaller. och fattigdom. Precis. Och i den här vevan, i den här röran, så brinner ju senatshuset ner också. Okej. Okay. Det var ju ganska dramatiskt. Ja, det var det ju verkligen. Det var ju alltså då i samband med att Claudius dog, eller hur? Mm. För han var ju förmodligen ganska älskad av folket trots allt. Han var ju lite av en skandalpolitiker, men han var väl en god populist, som man säger. Ja. Lite som Caesar. Precis. Caesar, det får vi inte glömma bort, och är väldigt omtyckt av folket också. Det får vi inte glömma bort i sammanhanget. Men Claudius var ju i Rom också. Och syntes och hördes. Men det här sätter ju en ganska mörk bakgrundsbild till vad som kommer att hända här. För man har hela tiden hotet från massorna, från de vanliga människorna, ja, så att säga. Visst. De är arga. Ja. Och det kan blåsa upp när som helst. Det kan blåsa upp när som helst. Och då, man hade ju tänkt på det här förut, och vi har pratat om det förut med Banner med Gigenses, bröd och skådespel. Det vill säga mat och underhållning. Ja. Det är vad folket behöver. Mm. De pratar inte om sysselsättning då, sino, men nej, precis. Men, jobb och ja, för idag är det ju det trygghet, som, något man skulle säga idag. Ja, precis. Men de måste ha någonting att äta, annars blir det hungerupplopp. De måste ha någonting att göra på den så kallade fritiden. Och antikens socialpolitik. Ja, ja, det var det. De fattigaste fick ju faktiskt, oftast i alla fall, gratis bröd till den. Det var basmat under bröd. Så det tänkte man ju på. Men det förekom ju upplopp av olika slag, ibland iscensatta förstås. Mm. Men Caesar var rörigt. Jag har förstått att Caesar var ganska duktig ändå på att hålla folket nöjt samtidigt som han inte ens var i Rom. För att han hade så pass mycket plundringsbyten från Gallien. Ja, och sin propaganda naturligtvis också. Ja, det, jag tänker i den här boken, De Bello Gallico, om kriget i Gallien, som vi läste lite ur förra avsnittet. Ja. Den är ju, alltså jag tänker mig att man läser den ståendes inför en folksamling. Man läser den högt. Den handlar mycket om att Caesar gjorde det här, Caesar gjorde det här. Och det är väldigt spännande, det är rafflande och sådär. Det är, ja, det är det ju. Oh. Högläsningsmaterial. Ja, det är nog så. Mycket troligt att det var på det sättet, ja. Så det är spännande. Varför ville då senaten att Caesar skulle komma tillbaka till Rom och ställas inför rätta? För det här var ju faktiskt det som hände nu. De blev ju lite nervösa nu naturligtvis när Caesar då uppehöll sig i Gallia Cisalpina, det vill säga, ja, Hitre Gallien, den del av Norditalien som beboddes av galler, kelter. Det var inte alls särskilt långt ifrån Rom. Nej. Där är han med ett antal legioner, börjar bli sysslolösa efter det att Gallien då, ja, erövrats, får du säga. Ja. Och där förstår man att den här Caesar som har krigat i 8 år, nu är han nära Rom. Vad händer nu? Nu måste vi göra någonting. Det var då de gav Crassus befälet mot parterna till exempel. Mm. Och de var nog lite rädda att han skulle få för sig att gå över floden där, eller gränsen och ta sig ner mot Rom. För det var inte jättelångt, han hade inte någonting att sysselsätta soldaterna med, och de ville han nog inte bara göra så hur som helst. Nej, det hade varit ganska dumt. Han var ju också... Han visste ju också att det fanns en risk för att han skulle bli åtalad. Ja. Eftersom han hade ju brutit mot ganska mycket, ja, de här avtal och regler. Krigen, får vi nog säga. Kriget i Gallien var ju inte alltigenom lagligt. Nej. Utan han hade ju slagits mot även bundsförvanter till Rom. Ja. Som egentligen då var beskyddade. Ja, många av de olika galliska stammarna då, som var ju... De hade ju avtal med republiken, men han körde över dem. Så det fanns nog idéer om riksrätt i senaten mot Caesar. Han insåg nog att min ställning är kanske inte så jättebra. Ja, det känns ju också ganska rimligt att senaten ville ställa honom till rätta. Idag hade det varit om en general går iväg ut på i ett krig och bestämmer själv vilka man ska kriga mot och så vidare. Det är svårt att föreställa sig. Det går inte att jämföra med någonting idag. Riktigt. Nej. Och sen så plötsligt så ställer den här tågresa från huvudstaden. Mm, det kändes nog inte helt bekvämt för dem. För hur den var, vägsystemet var ganska väl utbyggt den här tiden. Så att en legion kunde marschera ganska långt och ta sig till Rom på relativt snabb tid. Ja. Så det är klart att de var nervösa i själva Rom för det här. Ja. Men jag ska faktiskt tänkte vi skulle dra ett kort citat från Cicero, eller Cicero, som vi pratade om mer i avsnitt 22. Ja. Han pratar ju då om Pompeius. den legendariska och levande den här och styrde Rom med ganska vast hand. Han skriver så här att, citat, allt detta hade gjort Caesar så stark att hoppet om motstånd medborgaren aldrig hade mycket makt, istället i mod av styrka. Så här, det är liksom hur mycket på Pius som ja, någon visst. Sorts motkraft. Lustigt nog är inte han så. Nej. Inte någon en dålig. Han är ju inte under den här tiden kan vi säga. Han hade väl statyer och älskades av folket. Men han var på något sätt allierad med de lite mer konservativa. Ja, och allianser, och vi har sagt det för att se, gäller ena dagen, det gäller inte nästa. Nej. Allianser böts, trots att Romerna var väldigt mån om att, och så vidare, pakta sunt servanda, men det är inte si också. Vi ska inte förtiva som vi, inte en ideologi, saker ska vara. Ja, precis. Mm. Det finns inte en politisk vision på lång det här, utan en grupp av politiker som går ihop. Då är lite, som du säger så var det ju verkligen en van till en andra. Så. Ja, det är svårt att hänga med svängarna faktiskt. Mm. Kanske har på upphört i Gallien förvalt eget sätt. På sitt mycket, ja visst. Ja. Mm. Så att han ska upplösas. Ja, det vill ju inte ha. Reser Rom, men upplösa regionerna var ju inte... Det här nu då? Som student för konsul. Konstigt heller. Nej. Ordåd och ett romarriket ordentligt. Sen får ju inte... Precis, det handlar om att komma till Rom. Hade en idé in absentia. Vad innebär det? Ja, frånvaro konsul utan att vara i den skull. Ja. Och detta för att slippa. Han hade ju sina idéer. Men han sa ju också att han hellre var den enda mannen i Rom. Ja, det summerar ganska bra hans personlighet tycker jag. Oerhört slug och tyckt och populär bland folk. Mycket samt. Ja. Svår att förstå. Ja, men har det sätter sig igen. Ja, han är från Prakpar. Det är svår, verkligen svårt att lita på allting. Men okej, okay, så de vill ändå ställa honom inför rätt. Det här är att hans general och Longinus från senaten när de försökte lägga ett visst beryktat en fiende av staten. Det var 9 före Kristus. Och då är det väl ingen kvar här, va? Nej, du ser så i det galgjärta norritalen som vi sa förut. Tänkte han nu för men okej, okay. De vill ändå ha legionen där. På sidan tog han dem över provinsgränsen så var det i stort sett ett krigsförklaring. Men det är, han korsade Rubicone, tror jag han heter på italiana idag. Marino, alldeles längst norrut. Det var... Och där var det olagligt. Så han gick över, men säkert många som säger. Nej. Och det är ju jämfört, men han har ja, omgående på det, ja. Vet jag inte. Han hade kunnat ta många fler. Han måste finnas övervakad på sitt händelseförordning. Det var väl där för att komma till Rom? Ja, nu måste han göra det. Nu händer det så norröppen att rinna vägen där. Och det var kanske just det som hände med Longinus. Lite skadad så vitt jag vet, men det var en... Ja, jag vet. Förutom var det här med folkets fin. Här gick han så här, för när nu gick han över Rubicon att han ska välja jakta est. Ja, men, tärningen. Ja, just, men... Nej, förmodligen. Jag kan säga i alla fall att han några begav sig över. Ja, så var det väl lite på sitt sätt. Spelar... Ja, ja. Sätt. Nej, nej. Så det är salen som sådan passar jättebra in. Mm. Hur och det är ungefär så. Han ja. Ja, stort, det kan gå vägen. Ja, man säger ju att lyckan står djärv. Ja, det tror man ju ska stor stad med. Men nu... Han är också svår att förstå sig på. Ja. Och så har kunnat klara av situationen. Nu blir det så. Men han känns trött och lite försiktig till det som jag som slår mig i bildringarna. Och honom bara, nej, inte riktigt. Han kan också ha fått någon form av fredliga... Ja, det kan ju honom funka. Jag tänker också lite på Tator. Tator har vi pratat Hannibal. Ja. Det var en person som... Ja, han blir ju kung Tator betyder ju då sölar genom att undvika slag vann dem så att Pompej undviker regler dels för att det inte ska föreskriga igen skona befolkningen och kanske då hoppas att det kan finnas det gick flera misstag, han evakuerade regionen mot Caesar han fick inte alla sina trupper Caesars trupp ut i alla fall var inte riktigt Caesar var soldaterna de hade ju legionärer som fanns med de fick i Gallia Cisalpina och de fick 100. Ja. Den till honom så lärt gå över. Hans rykte bland så gott har vi förstått. Ja, de älskade honom. På det. Regionär av Pompeius. Så fick Grekland. Gå till hela Italien att ta styr. Det är ju väldigt, han tyckte efterhand. Det kanske var väldigt svårt att avgöra. Han, tyckte... han kanske inte riktigt byggt honom helt. För det, när man är rädd och så är beredd på det och samfaller den. Ja. Och inte vet vad du ska göra framåt. Mm. Ibland kvittar det lite vad en gör i sådana sammanhang. Bara en gör någonting. Men han verkar inte att han evakuerade Rom där. Så väg till Grekland. Ses. förnya Pompeius. Ja. Men den är det. Han kände väl sig som förhindrar honom, kan jag tänka mig. Vi kan bara spela, han är både krigstrött riktigt också. Jag kan bli lite förbannad mot slutet där. Nu är det nog. Ja. Den unga senioren som sitter in blir ändå på något sätt att hantera. Det kom faktiskt till ett slag vid Dotium, Doresh eller något, i Albanus över. Men av någon anledning så förföljdes inte. Så eftersom bra med det. Han tänkte väl också en risk att man skulle lura honom. Jag tänker också på Hannibal igen. Det är framför att segrar du förstår inte. Och det känns lite grann. Ja. Han var ett krigstrött så halvväg sen. Han hade älskar och soldater och han behövde egentligen. Han hade ju alla, om än nu får ses på sin sida, men ja. Om man nu ska se till realiteten. Och han har ju väldigt tunga senat som i princip hela med sig i krig. Det var kanske, det är ju några grann så är det den yngre. Mm. Vi pratade om skjut i det avsnitt. Och så den store talaren. Jag har också en till person. Framförallt oss, Marcus Junius. Ja, just det. Han var Pompeius, lite intressant här. Så han var fiende, Brutus, eller bara kallas han heter ju på efternamn. Flera slag, men nu har det också motstånd annan. Han forskade sig trupperna till Brondizios i Italien, försökte kräkla, men det gick ingen vidare. Han raskt med sina trupper och där ganska snabbt, egentligen utan av Pompeius gav stor del strid Caesar istället. Så där var att sin fiende Pompeius om Grekland. Ja, precis. Det är ganska klokt. Väldigt intelligent och rör. Man brukar med säga att man tar lågt hängande, så att säga. Ja. Okej. Okay. Och det är ju lite det han väntar tills han tar den frukten. Men just som de gör, jag tycker det låter väldigt bra. För att han är på benen med legioner och öster. Spanien då är cesariansk, eller inom en tidsperiod. Så återvänder han Italien och ska till Rubicon och har försvann sedan till Spanien och nu åttondet i Frikland. Allt ett år. Ja. Jag tycker att det är väldigt bra vägar. Det var ju uttänkt just för militär ändå. Ja, så har vi båtar också. Ja, ja. Och här kommer det som är ganska förvånande för att på något sätt så skett trupper under till sydöst Italien i ganska fartyg och alla hans regler den här tiden. Farligt för årstiderna, men det är som helst. Nej. Och dels att precis så många soldater i så få båtar. Ja, det låter farligt. Ja, men det är också farligt. Ja. De kunde ju gå under av olika orsaker, vad nu vill. Så många farligt. Men tur har de också. Han har tur. Gambler. Han testade ännu en gång för fort och för över många soldater i altar. Det är säkert att det tog några månader. Ja, nu har de ju besegrats över sundet så att säga, Spanien, och sen har de gått in i det Adrius. Ända tills Marcus Antonius blir det en annan. Okej, nu lät trupperna fly, så han var någon slags fuskgrej. Mm. En fint, ja. Säkert. Nej. I krig på den tiden. Men soldaterna förblev vid liv. De är ungefär hälften, vi ska tro det i alla fall, eller hur? Vi får ju hur säkert hälften. Men med hjälptruppen så kommer turen på, för nu får han fler soldater. Ja, Adrian Gomes så har ganska, här påstår han i alla fall, det är att Pompeius ska ha haft 45 000, 22 000. Ja, det styrka för ungefär som jag sa också. Om man vågar inte jag så. Men jag tror också att det finns en möjlighet att se Caesar-propaganda. Absolut, för att visa att egentligen var vi underläge. Det gick också vid, va? Då sa man ju från början att det var en svensk mot 10. I verkligheten var den typen av beräkningen alltid när det gäller uppgifter. Mm. Det är väldigt svårt. Man kan få proportionerna exakt där bort. Ja, ett avhängigt av givet, det är ju ofta det är propagandasiffror. Får vi komma ihåg. Och Caesar var nästan först om den, eller vad ska man kalla propaganda. Ja, nu kände sig ju många fler än Antonius och hans. Inte ljughet skulle man säga. Vi klarar det. Har vi lärt oss av misstagen. Det var så många sen uppkomlingen. Men Caesar hade ju faktiskt också för han har jag sagt förut flera gånger. Och han fått att ha en rörlig. Okej, okay. Ja. Vad är det som är nytt med det? Men för dammet i gallret, han hade en reserv, rörlig, bland annat hittades in där en tidpunkt i någon sorts avgörande ända tills det var dags för dem att hoppa i bolaghåll. De tänker mig? Ja, de kom användning för att se det avgörande skulle äga rum, som då inte motståndaren känt upp, helade och stridsbär, kanske är, Så att han använde reserv i form av detta är en panik hos på. Soldater, framförallt kanske kavalleriet. De flyttade och skapade total... Ja, det blev vild flykt. Så bland romerska arméer. Ja. Ett reskrig. Ja, just det. På Iaxob, men dock. Mm. Ja. Ja, slaget vid Farsus. Det sägs av Pompeji. Med, återigen en siffra med salt. Med många. Ja. Medan, klart för många av Caesars. Som var, nu kan avrätta. Och i det här fallet så använder de överlevande soldaterna. Land kanske när han romar mot galler och maner till exempel. Men kom ihåg att en soldat på Pompeji var medborgare. Utan Diego befallde mod i alla fall. Mm. Han kände tecken då att ibland romarna ibland in. Svårt. Då blir extra rädd. Ja, tänk. Men det är också. Ja, det kan man ju aldrig. Nej. Det är ganska klokt. Ska jag säga. Ganska ondskefullt. Det vanliga var just rädd. Det fanns ingen nåd att hämta för vem. Ja. Så att man kanske i vissa tillfällen då tillfällen var human. Kanske. Det är ju väldigt effektivt, ja, det ett visande. Och det här som du har blivit. Ja. Trots att det var ett slag på så många sätt. Han nästan paniktjänster och flydde till Egypten. Där han sökte högtröst med vän Ptolemaios av Egypten. Den inte helt men Kleopa. Den är kung Ptolemaios kanske mest känd för att han gärna. Just den Ptolemaios som heter ungefär. Han var den 13:e tronen nu. Ja. Var väldigt ung. Ja, för att det var hans pappa egentligen som kände. Ja. Han var som Pius kände egentligen. Just den 13. Som bara var några år gift med sin syster. I sitt sätt. Ja, det var sitt eget lilla sätt. Ja, för hon hade varit hennes bror. Men rent över den här av grekisk hade varit. Ja, det är ju 300. Grekiska var överklassen av grekisk härkomst. Det var som var grim i området. Jag väver fram just nu när vi tänker på Kleopatra och Egypten och egyptisk kultur. Precis. Så man kanske kan ha någon sorts hellenistisk bland av större mått. Precis. Nej, det gör man nyttar av ett samhälle. Verkligen en ur och fascinerande. Men då tänker jag kulturen. Nej. Vi föreställer oss. Precis. Inför tusen. Ja. Som, och det är inte det Egypten styr över. Det har hamnat i bakgrunden. Men oerhört rikt och bördigt. Ja. Och fantastisk. Mm. Bra att bygga bo på. När det sedan mörskt så var kallades Rom. Ja. Och skördarna från... nu säger det här. Skördarna var oerhört viktig försörjningen. Staden Roms befolkning. Ja, de hade svultit ihjäl. Vilket roligt. Tydligt svårare. Det fanns så mycket att hämta. Mm. Så det var skytteltrafik. Ja. Spannend. Förlåt, hela östra var ju den här tiden. Ja. Vi tänker oss Rom och Västerrom, en stor, viktig del i Gallien. Nej, det var det inte. Det är där de områdena, ska jag säga, infrastruktur och monetärt, vad du nu vill. Ja. Det var riksdagen på Egypt. Ja. Irak, Syrien, Turkibanon, Israel, Egypten som dess vägarna gick. Och det följdes romarna dess vägar mot. Ja. Så de kände till vad det var dimmigt. Mm. Men i alla fall, i Egypten till Pompeius flydde dit och det var en tid han faktiskt mördade. Han hade ju inte särskilt mycket tur. Riktigt tragiskt, han som var den. Ja, det var utsnitt. Och det sägs också att ses i Egypten bara 4 dagar efteråt. Okay. Eller några dagar efteråt, 4, det är bara vad jag har hört. Men jag har hört på att fick den Pompeius balsamerat tillstånd. Ja. Han uppvisade Pompeius som med balsamerat huvud. Och det tyckte nog inte Caesar var så himla trevligt i alla fall, för sammansatt person, som vi sa, han var nog inte jätteglad, förstår jag, att Pompeius faktiskt var död. Han hade nog hellre velat se honom, kanske, förnitt. Med allierad igen för han var ju frimis som är både vänner och fiender. Jajamän, starkt om honom. Ja. Ja, jag försöker, för de var ju inte, de var nästan det, för de var väldigt svaga vid den här tiden. Ja. De hade ju grälat mycket inom familjen, så att säga, mycket inbördesstrider och så. Men de försökte blidka romarna på olika sätt hela tiden, så de var kanske lite nervösa inför Caesar. Och då tänkte de att, okej, vi kör, vi satsar, de satsade allt på ett kort precis som Caesar. Och Caesar dessutom hade, och det här är när det bestämde, rätt. Pengar. Ja, så de var nervösa på plan. Och mycket inhämtade han det här. Han ska länge där nere i Egypten. Ungefär som Karl XII var ute mycket mer än i sjösen. Ja. Så känns han tydligt mycket till Rom eller ens i Italien där och ställer diverse saker. Så han, ja, nu är han på äventyr i Egypten alltså. Mm. Det sägs att han och Kleopatra gjorde någon sorts nilresa. Som vissa hävdar var i flera månader och andra påstår kanske ett par dagar, vem vet. Det har pendlat fram och tillbaka. Mm. Det sägs till och med att han fick mån tillsammans. Den lille Caesar betyder det? Ja, det måste ju vara på grekiska. Ja. Ja. Men Kleopatra måste vi ju stanna till. Vem var hon? Berätta mer om Kleopatra. Det är en av de mest mytomspunna figurerna i antiken. Ja, och det är väl just det också. Hon lär ha varit 22 vid den här tiden när Caesar kom dit. Äldre än sin bror, men mycket yngre än Caesar själv, som bör ha varit någonstans kring 50. Ja. Där kan man säga att hon var betydligt yngre än hon. Ja, verkligen. Men hon var ju extremt intelligent. Hon talade många språk. Ja. Varit i inbördeskrig mot sin broster Arsino. Det var en riktigt komplicerad familj. Caesar kom in i bilden. Att de inledde en relation var kanske inte jätteoväntat. Nej, precis. Nej. Och jag kan också tänka mig politiska vinkel. Han var säkert, ska jag säga, tagande så också. Han klädde sig väl. Han formerade sig säkert väl. Vårdade sitt yttre. Ja. En man med henne. Och han var känd för älskarinnor. Han hade många älskarinnor. Det var inte så jättemande för honom. Hon såg det som att hon var skydd. Och så säger de barn med honom. Ja, det är ju otroligt. Det är så. Ja. Sägs så. Precis. Några direkta bevis. Nej. De personer som levde långt sedan. Plutarkos har också skrivit Caesars liv. Ja. Så det finns ju inte jättemycket att tillgå. Det finns ju inga